Met het NOS-journaal. In de buurt van Assen woedt brand in een natuurgebied. Er staan tientallen meters natuur in brand. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. In de wijde omgeving zijn brandweerkorpsen opgeroepen om de brand te bestrijden. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. Estafettelopers zijn op dit moment bezig met een tocht door het land met het bevrijdingsvuur. In Wageningen is even na middernacht de bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 meiplein. Met het ontsteken ervan werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur wordt de komende dag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals gebracht. Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 meiconcert op de Amstel, waarbij koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig zijn. De Oekraïense luchtmacht heeft boven Kiev een van zijn eigen drones neergeschoten. Defensie was de controle over het onbemande toestel kwijtgeraakt. Waarna werd besloten de drone met luchtafweergeschut neer te halen. Waarschijnlijk had de Oekraïense drone een technisch probleem. Bij een tankstation in Rotterdam is het misgegaan met het bijvullen van brandstof. Diesel is in een benzinepomp terechtgekomen, meldt RTV Rijnmond. Meerdere autobezitters zitten nu met een sputterende of slecht startende auto en witte rook. De eigenaar van het Rotterdamse tankstation zegt dat de getroffen klanten worden geholpen. Het weer, vannacht trekken enkele buien over het land. Vooral in het noorden kan het daarbij later vannacht onweren. De komende dag droog met wat zon en in de middag in het binnenland wat buien met onweer. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen worden besproken. Mijn naam is Ruben van Haften. Dit uur ga ik in gesprek met Jurgen Tjon. Hij is bekend als directeur van de Kleine Comedie in Amsterdam en dus ook theaterregisseur. Maar hij maakt nu een indringende televisieserie over mensen uit de koloniën in het Nederlandse verzet. Daarover zometeen meer. Maar blijf ook zeker tot 5 uur luisteren. Want je hoort natuurlijk weer de beste podcast van onze zender. En vliegen we weer voor wakker in het holst van de nacht naar het buitenland. Dat allemaal straks. De Nacht van Omroep Zwart. Als je denkt aan het verzet, welke namen komen dan meteen in je op? Waarschijnlijk denk je aan mensen als Jan Gies, Hannie Schaft of Simon Carmichelt. Maar heb je ook wel eens gehoord van mensen als George Maduro, Lou Lichtveld of Elsa Graneveld? Waarschijnlijk niet, maar dit zijn mensen uit de voormalig Nederlandse koloniën die ook hebben meegevochten voor jou en mijn vrijheid. En aan die onbekendheid wil programmamaker Jurgen Tjon wat doen. Jurgen, welkom. Goedenacht. Hele goede nacht. Waarom wilde je deze verhalen zo graag vertellen? Nou ja, het is een idee van Chantal van Schuinenburg en die kwam erachter dat zij weinig wist over het verzet en vooral niet over de mensen die hun wortels in de kolonie hebben. En zij heeft die verhalen uitgezocht, heeft mij er op een gegeven moment bij betrokken. En van huis uit, voordat ik theaterdirecteur was en directeur van de Kleine Comedie was, of ben, van huis uit vertel ik onvertelde verhalen. Dat heb ik altijd in het theater gedaan. En dit sloot zo perfect aan, want ja, ik weet niet wat voor beeld jij hebt als je over de Tweede Wereldoorlog nadenkt, maar mijn beeld is heel erg gevormd door de televisieseries die ik heb gezien, de films, de geschiedenislessen die ik heb gehad. En dat was eigenlijk een compleet witte maatschappij. En door deze serie ben ik erachter gekomen dat dat niet per se het geval was. Leiden was een grote Indische gemeenschap die verbonden was aan de universiteit. En ze hadden een eigen studentenvereniging, Perhimpunan Indonesia. En zij streden in de jaren 30 al voor de onafhankelijkheid voor Indonesië. Nou, dat wist ik niet. In Amsterdam was een grote Surinaamse gemeenschap ook. En die werkte in allerlei verschillende gebieden. En Charles Louassy bijvoorbeeld was een elektrische lasser. En hij was mede verantwoordelijk voor de februaristaking. Het enige protest dat er geweest is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om in het geweer te komen tegen de Jodenvervolging. Ja, en dat soort informatie, dat kleurt mijn beeld letterlijk. En zorgt ook dat ik een andere verbintenis krijg met die Tweede Wereldoorlog. Omdat ik me opeens veel meer kan identificeren met de mensen die gestreden hebben voor onze vrijheid. En dat deed ik ook wel, hoor. Tuurlijk identificeerde ik me met andere verzetstrijders, maar het idee dat ik daar had rond kunnen lopen, dat ik niet op zou zijn gevallen omdat er meerdere mensen uitzagen zoals ik, En dat ik ook een bijdrage had kunnen leveren in het verzet. Ja, dat doet wel wat met mij ook. Ja, dat begrijp ik. Want de serie heet ook Vergeten Helden. Hoe vergeten zijn deze helden? Ja, nou ja, het feit dat jij ze niet kent en ik ze niet kent en 90% van de Nederlanders deze namen niet kent, dat zegt al wat. En in de eerste uitzending is Karin Amanoukrim te gast. Ja. De schrijfster. En we hebben haar gevraagd ook, hoe komt het nou dat wij deze mensen niet kenden? En de analyse die zij had, en dat vond ik eigenlijk heel erg mooi, was, als je nadenkt over het beeld van een held, hoe ziet een held, en vooral een oorlogsheld of een verzetsheld, eruit? Mm-hmm. Dat is meestal een man, vaak ook blond. Grote, maar, witte, sterke, ja. En daar pas, in dat beeld passen vrouwen veel minder. En passen mensen van kleur al helemaal niet. Nou ja, en dat aspect, toen ze dat vertelde, toen dacht ik, ja, het is natuurlijk een, ze heeft een punt. We zijn gewend aan archetypes. We zijn gewend aan beelden die ons voorgeschoteld zijn. Maar we moeten zelf de moeite doen om dat opnieuw in te vullen. En ik hoop dat ik met deze serie dat opnieuw kan invullen. Ja, want dit is de tweede serie hiervan. Je hebt vorig jaar een eerste serie gemaakt. Ja. Hoe waren de reacties toen? Nou ja, mensen hebben echt gemaild. Hebben mijn mailadres opgezocht om contact te leggen. Om te, nou eigenlijk, ja, het klinkt zo stom, maar om wel om te bedanken dat dit soort verhalen er zijn. Oh, juist wow. Omdat het zo onderbelicht is. Omdat het een kant van de oorlog is die niet vaak verteld is. En dat liep dus door alle kleurlijnen heen. Zowel mensen van kleur als witte mensen. Iedereen voelde zich, nou ja, het klinkt heel cliché, maar voelde zich wel verrijkt door het zien van deze uitzending. Ja. Of de serie. Ja, en dat maakte mij wel heel trots. En vooral trots dat je dit met een heel team kan maken. Want dat doe ik natuurlijk niet alleen. Maar iedereen heeft zijn schouders eronder gezet om deze verhalen, nou ja, terug te vinden. Om de nabestaanden terug te vinden die erover vertelden. Om daarbij ook experts uit te nodigen om een breder perspectief te creëren. Nou, ja. daar ben ik heel blij mee. Dat maar ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Ja, maar dat vinden van die verhalen, dat was wel lastig, hè? Ja, wat je merkt bij veel mensen die in het verzet hebben gezeten en mensen die veel voor het verzet hebben gedaan, die sloegen zichzelf ook na de oorlog niet per se op de borst. Nee. Dat ze dat gedaan hadden. En dat had verschillende redenen. Enerzijds zou je kunnen zeggen, het waren mensen, dus wat ook de directeur van het Verzetsmuseum zegt, is, mensen waren niet onfeilbaar. Ze hebben ook fouten gemaakt of foute keuzes gemaakt in de oorlog. Dus zij zagen zichzelf helemaal niet als een held. Dus dan ben je ook minder geneigd om dat te delen. En ik geloof ook dat een flink aantal mensen een oorlogstrauma hadden. Ja. Waardoor je simpelweg niet meer over de oorlog kon praten, omdat dat te emotioneel of te heftig was. Ja. En een andere kant is ook, een flink aantal mensen hebben het niet overleefd. En dan is het aan de nabestaanden of aan de mensen die getuigen zijn geweest van die daden, om die verhalen over de mensen die zijn gestorven te delen. Nou ja, dat zijn allemaal barrières inderdaad om mensen uit het publieke zicht te onttrekken. En ja, ik weet niet of dat bewust is gedaan, maar het feit dat er nu pas moeite wordt gedaan om deze namen naar boven te krijgen, ja, dat jij zou kunnen zeggen, beter laat dan nooit, maar ik vind het best wel laat. Ja, toch? Want de enige naam die ik ken is Anton de Kom eigenlijk. Ja. Dat is ook pas sinds een jaar of 2, 3 dat ik weet wie dat is. Ja, en ook gestorven in een concentratiekamp natuurlijk. Maar ja, het gekke is, we gaan allemaal naar Madurodam. Ik ken weinig kinderen die daar nog niet geweest zijn, maar van al die duizenden bezoekers die er zijn, weet een fractie, een hele kleine fractie, weet maar dat het dat de naamgever van Madurodam George Maduro is. Ja. En ook dat is een verzetsheld die op zijn 28ste gestorven is. Ja, en dat is ongelooflijk natuurlijk, dat hij echt gestreden heeft voor de vrijheid. Hij had wel de mogelijkheid om voor de oorlog nog terug te gaan naar Curaçao. Zijn familie zag de dreiging van de oorlog. Zijn moeder wilde hem terughalen. En hij heeft gewoon besloten, nee, ik ga niet. Hij was reserveofficier. Hij mocht vechten in het leger. En als hij in Nederland is, dan strijdt hij ook voor de vrijheid van Nederland. Want wow, hij zag Curaçao ook als onderdeel van Nederland. Dus hij zag het ook als zijn verantwoordelijkheid om te vechten voor de vrijheid van Nederland. En dan loop je daar door dat miniatuurstadje heen, zonder te weten, ja, wat voor fantastische en tragische geschiedenis daaraan ten grondslag ligt. Ja, hoe ontvang jij dan dit soort verhalen als je ze voor het eerst hoort? Want ze zijn echt schokkend. En dat varieert per held. En kijk, wat ik weet hoe het afloopt. Maar ja, de mensen in die situatie die op dat moment keuzes hadden moeten maken en hebben gemaakt, die wisten natuurlijk niet of de goede afloop was. En ze wisten niet hoe hun verhaal zou verlopen. En nou ja, als ik dan soms lees hoe zo iemand als Anda Kerkhoven, een vrouwelijke verzetstrijder die gestudeerd heeft in Groningen, hoe gruwelijk het met haar afgelopen is, dan betwijfel ik of ik zo sterk en moedig zou zijn geweest om martelingen te doorstaan, ja, niet door te slaan en uiteindelijk te sterven voor het verzetswerk dat er gedaan is. Ja, want zij heeft veel moeten doorstaan, hè? Het was afschuwelijk. Zij is op een gegeven moment gevangen genomen in Groningen en heeft in de gevangenis gezeten waar meneer Slijver werkte. En die schijnt niet helemaal in orde te zijn geweest. Mm-hmm. Zijn collega's hebben hem als ook opgehitst dat zo'n Katjang, zoals zij werd genoemd door die bewakers, dus een Indische vrouw, die zou na de oorlog natuurlijk wraak op hem nemen. Ja. En als hij geen maatregelen zou treffen, dan zou zij niet rusten voordat zij wraak had genomen. Dat is dus wat zijn medebewakers over Anda vertelden. Dus ze maakte hem helemaal gek. En Anda had het zelf helemaal nooit verteld. Dus het is natuurlijk helemaal frustrerend dat er zo'n vooroordeel gebaseerd op afkomst op zo'n vrouw wordt geplakt en dat iemand dat heel serieus neemt. Ja. En zij is gruwelijk gemarteld, ook nog verkracht, haar vingers gebroken toen ze het koud had in haar cel. En ze daar iets over zei, is in ijsbaden ondergedompeld, voor een open raam gezet. En daar heeft haar uren vastgebonden gezeten. En uiteindelijk heeft ze het inderdaad in een bos met de dood moeten bekopen. Ja, ja, nou ja, als ik dat verhaal hoor, dan schieten woorden in die zin tekort. En dan durf ik niet volmondig te zeggen, oh ja, dat had ik natuurlijk ook gedaan. Nee, dat kan ik niet. Nee, want ik vind het ook al heftig om hier naar te luisteren. Hoe heb je al die verhalen tot je kunnen nemen? Dat lijkt me heel intens. Ja, je krijgt natuurlijk een bak met research waar deze verhalen in vervat zijn. En dat is veel meer dan in de televisieuitzending aan bod komt. En vervolgens ben jij dus degene die het tijdens de opnames ook moet vertellen. Ja. En veelal als het hoopgevend is, als het mooie verhalen zijn. Kijk, Lou Lichtveld is een schrijver. Hij schreef onder het pseudoniem Albert Helman. En mijn ouders hadden ook boeken van hem in de kast. Dat is een verhaal, dat is een helder verhaal. Het is gewoon goed met hem afgelopen. Hij streed voor het goede. En hij heeft na de oorlog een hele succesvolle carrière gehad. Ja, daarvan dat soort verhalen groeien een klein beetje. Mm-hmm. Maar voordat ze van de verhalen van George Maduro bijvoorbeeld of Anna Kerkhoven, dan krimpt je hart. Het is heel moeilijk om het hoopvolle terug te vinden in de verhalen die niet goed afgelopen zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk wel hoopvol, want het is mooi dat mensen hebben durven strijden tegen het kwaad. Ja. En ik, op een gegeven moment was ik in Dachau. George Maduro is ook in Dachau overleden. Zijn kampuniform is bewaard gebleven. En om oog in oog te staan met het kampuniform, dat was ook al vrij confronterend. Ja. Hij was ook geen grote man. Dus het was, je kan je zo voorstellen, zo'n tengere, uitgemergelde, magere man die uiteindelijk aan de vlektyfus gestorven is in dat kamp. Ja, op een gegeven moment wordt het heel tastbaar als je, nou ja, als je oog in oog staat met zijn uniform. In hetzelfde kamp in Dachau, hij heeft ook Jayang Pratomo gezeten, ook uit Nederlands-Indië. En ik was met zijn dochter en zijn kleinzoon, dus de zoon van zijn dochter, daar was ik in Dachau. En ik heb aan haar dezelfde vraag gesteld. We zijn op een plek waar de menselijke wreedheid bijna een climax heeft bereikt. Ja. Jouw vader heeft hier gezeten en zelfs in het kamp, zelfs onder die omstandigheden, heeft hij toch verzet gepleegd. Hij heeft namen verwisseld toen hij in de Siebkeboeg werkte. Namen verwisseld van mensen waarvan hij wist dat die afgevoerd zouden worden. Hij heeft op allerlei manieren zich verzet tegen de autoriteit daar. Hoe kan je hier rondlopen en nou ja, niet de hoop in de mensheid verloren hebben? En wat zij vertelde is dat het haar ouders, en beide ouders hadden in het kamp gezeten, haar ouders toch gelukt is om die oorlog bij haar weg te houden en toch een relatief onbezorgde jeugd te geven. Ja, het lijkt me ook dubbel voor haar. Heel dubbel, want zij wist dus niet zoveel van die oorlog. Pas later, op latere leeftijd. Ja. Toen kwamen de verhalen los. En haar vader kon helemaal niet over de oorlog praten. En haar moeder, die in Kamp Ravensbrück heeft gezeten, die kon veel makkelijker de verhalen over die oorlog delen. En toch heeft zij niet het gevoel gehad dat zij belast is door de oorlog. Zij is geen tweede generatie oorlogsoverlevende geworden in die klassieke zin, dat ook zij een trauma heeft meegekregen. En dat vond ik wel heel mooi. En ja, haar is het gelukt om toch hoopvol te blijven. En haar zoon had hetzelfde idee. En dat, dat vond ik heel leerzaam. Ik weet niet of ik daar al ben. Maar ik vond dat wel heel leerzaam en indrukwekkend in ieder geval. Ja, en ondanks die intensiteit van die verhalen is het wel altijd het tweede jaar dat je dit maakt. Dus je wil ze wel blijven vertellen. Omdat het moet. Ik bedoel, ik vind niet dat hier alleen een televisieserie van moet komen. Maar ik vind ook dat dit onderdeel moet zijn van het onderwijs. Ik vind dat deze verhalen ook onderdeel zouden moeten zijn van het curriculum. Ja. Dat als ik geschiedenisles krijg, en ik ben vaak onderwezen over de Tweede Wereldoorlog, zowel op de basisschool als op de middelbare school. En het interesseerde mij ook altijd. Ik heb me altijd afgevraagd wat ik gedaan zou hebben. En het verzet leek me voor mij uitgesloten. Want ja, als Surinaamse, man van Surinaamse afkomst, ja, dan zou je te veel opvallen. Je zou nooit in het verzet hebben kunnen zitten. Maar dat was totdat ik deze verhalen hoorde. En dat heeft mijn perceptie wel doen veranderen. Ja, een ander verhaal is dat waren veel mensen uit de jongens, voornamelijk uit de Nederlandse Antillen, die in Brabant woonden. En die daar in het internaat zaten om te leren, om te studeren. En het internaat, er was ook een dorp waar ik in Brabant opgroeide, een internaat. En mijn moeder dreigde er altijd mee. Als ik niet braaf was, zei ze, ik stuur je naar het internaat. En nou ja, dan liep ik vrij gauw in het gareel. Ja, oké, mam. Ja. Precies. Nu weet ik dat onder andere Boy Ecurie op datzelfde internaat heeft gezeten. Ook een verzetsheld uit de Nederlandse Antillen. En nou ja, als ik dat had geweten toen ik klein was, had ik misschien met trots gezegd, ja, stuur me daar naartoe. Er zitten eigenlijk wel alleen maar hele stoere, heldhaftige mensen. Niet echt natuurlijk, maar het is wel zo dat mijn perceptie, de associatie die ik nu met het internaat heb en daardoor ook met mijn jeugd heb, is fundamenteel veranderd, omdat ik weet dat deze Antilliaanse mannen daar gezeten hebben en zo belangrijk zijn geweest voor de vrijheid van Nederland. Ja, en je bent er dit jaar echt vol ingedoken, want je maakte gisteren Dodenherdenking ook een muzikale voorstelling over dit onderwerp. Hoe zag dat eruit? Ja, theater, in het kader van Theater Naar de Dam hebben we Vergeten Helden op het podium gebracht, waarbij we vier verhalen, Boy Ecurie, George Maduro, Anna Kerkhoven en Albert Wittenberg, die verhalen heb ik verteld samen met Shurma Rouse, Shangu McCroy, Monique Kleeman van Lois Lane, George van der Pannen en Birgit Schuurman. Mm-hmm. En we hebben daar dus ook muzikale nummers aan gekoppeld. Dus de Hype Band onder leiding van Elvin Lewis, die heeft ons begeleid. En daarbij vertellen we als ensemble het verhaal van deze helden. Maar koppelen we dat ook aan persoonlijke verhalen. En hebben we muzieknummers erbij gekozen die heel erg toepasselijk zijn op hun verhaal. Ja. Dus Shangu heeft bijvoorbeeld het nummer Gold geschreven. Dat hebben we aan Albert Wittenberg gekoppeld, omdat hij het begin van de 20e eeuw geboren is. En hij moet een grootmoeder of overgrootvader hebben gehad die in slavernij geboren is. Ja. Ja, dat sluit heel erg mooi aan bij het nummer dat Shangu gemaakt heeft. Born Again hebben we van Lois Lane hebben we gekoppeld aan Anna Kerkhoven. Omdat zij, nou ja, zij was haar tijd sowieso heel erg ver vooruit. Ze was veganistisch, pacifistisch, wilde medicijnen studeren, maar niet aan de universiteit waar dierproeven gedaan werden. Dus de enige optie was Groningen. Oh? Ja, dus dat werd tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar geen dierproef gedaan. En daar voelde zij zich heel prettig. Ja. Die familiegeschiedenis van Anna, de situatie over Nederlands-Indië, hebben dus niet alleen gekoppeld, bijvoorbeeld aan een nummer van Monique. Maar ook aan haar persoonlijk verhaal. Ook haar ouders of haar moeder komt uit Nederlands-Indië, is opgegroeid in Surabaya, maar die zei ook daar heeft haar moeder de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En haar vader in Amsterdam. Mm-hmm. Dus er is ook nog een daadwerkelijke familielink van de mensen die er op toneel staan. Dus wat je eigenlijk doet is al die verhalen bij elkaar brengen. Verhalen en ervaringen delen, familiegeschiedenissen delen. En daarmee toch een soort monumentje maken voor iedereen die in die Tweede Wereldoorlog een bijdrage heeft geleverd, of in het verzet of op een andere manier. Want welk medium leent zich nou het best voor deze verhalen? Is dat dan televisie of theater? Nee, ik denk dat alles. Ik denk dat elke vorm een specifieke uitwerking heeft. Daarom ben ik geen documentaire op het toneel aan het brengen, maar heb ik fantastische artiesten gevraagd om hun verhalen te delen en dat te koppelen aan muziek. Ja. Want dat is wat in de kleine komedie en op het toneel heel goed werkt. Maar op televisie zou ik veel minder snel anderhalf uur lang muzieknummers spelen. Dat snap die de associatie hebben met de verzetshelden. En in combinatie ervan, daarmee, we hebben vorig jaar ook een podcast gemaakt. Ik denk dat al die verschillende platformen, daarop moeten die verhalen gedeeld worden. Daarop moeten die namen genoemd worden. Zolang je hun namen blijft noemen, worden ze niet vergeten. En ik vind dat wel een schone taak voor ons allemaal om dat te blijven doen. En een van die namen is Albert Wittenberg en daarvan zoon Django McRoy Gold. Gold, gold, everywhere I go I see gold. Gold, gold, everywhere I go I see gold. I was a child of ignorance, but I know what I know now. I opened my eyes to what I've seen before, to what I knew before, 'cause it was written in the black clay soil with the blood of our sisters and brothers and mothers and fathers, unholy sacrifices for coffee and sugar and cold gold everywhere I go. I see gold, gold, everywhere I go, I see gold, gold, everywhere I go, I see gold, gold. Look at these children of ignorance, they don't know, no. Wasn't told, so. Blinded by facts in a sugar coat, 'cause the past was rewritten, telling stories of heroes and glory. In a new world, singing songs about the age of coffee, sugar, and gold, gold. Everywhere I go, I see gold, gold. Everywhere I go, I see gold, gold. Everywhere I go, I see gold. We hold our dreams in our minds. The future is in our hands. But it will take some time to reach the promised land. We hold our dreams in our minds. The future is in our hands. But it will take some time to reach the promised land. Gold, gold, everywhere we go we see gold. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is Bevrijdingsdag, een belangrijke dag waarop we natuurlijk stilstaan bij onze vrijheid. En daarom zit in de studio nog steeds Jurgen Tjon. Voor Omroep Max maakt hij drie luik vergeten helden over verzetstrijders uit de voormalige Nederlandse koloniën. Ja, Jurgen, je vertelt net al wat verhalen van mensen. Welke sprak je nou echt het meest aan? Oh ja, maar dat is om hetzelfde als aan een oude vragen. Wat is nou je favoriete kind? Ja. Nee, dat vind ik heel lastig om antwoord op te geven. Nou, wat ik wel merk is dat ik heb Lou Lichtveld al genoemd, Albert Helman. Ja. En hij is Amsterdammer, hij is kunstenaar. Hij kwam in dezelfde kringen die ik uit verhalen ken. Dus daar identificeer ik me heel erg veel mee. Maar ik vind het ook interessant om het verhaal van Adolf Wong te horen. Ja, ook een man uit een arts uit Suriname, een huisarts. En die is ook in het verzet gegaan. En wat daar een saillant detail van is, is dat hij mensen naar België heeft weten te smokkelen door ze te verbinden als patiënten. En hij, Duitsers waren heel bang voor besmettelijke ziekte. Dus hij Hij gaf ook aan dat ze verschrikkelijk besmettelijk waren, waardoor al die militairen uit de buurt kunnen leven. En hij mensen dus in België in veiligheid heeft weten te brengen. Wat het verhaal nog interessanter maakt, is dat hij twee zoons had. En zijn ene zoon zat ook in het verzet. Dat wisten ze eigenlijk niet van elkaar. En zijn andere zoon was weer een NSB'er. Oh, wauw. Binnen hetzelfde gezin. Ja. Ja, en dat heeft tot hele grote spanningen geleid. En op een gegeven moment heeft dokter Wong, wiens na voornaam Adolf was, ja, die heeft zijn zoon het huis uitgezet. En niet ver na de oorlog, niet lang na de oorlog, is hij overleden. En zijn zoons waren ook heel artistiek aangelegd. En zij hebben voor het graf van dokter Wong een dodenmasker samengemaakt. Oh, wauw. Dus ze zijn na de oorlog toch weer samengekomen om, ja, dat grafmonument voor hun vader te maken. En daar begint de aflevering over Suriname ook wel mee. En dat is ook zo'n indrukwekkend verhaal. Er zit bijna ook een voorstelling of een serie in. Ja, in dit verhaal alleen. Dat, absoluut. En dat, nogmaals, het is fijn dat ik deze serie heb mogen maken. Maar ik hoop wel dat er veel meer mogelijkheden zijn om deze verhalen te delen. Omdat het zulke indrukwekkende verhalen zijn. Zijn zulke sterke keuzes die mensen hebben gemaakt met gevolg voor eigen leven. En daar kan je niet anders dan bewondering voor hebben. Ja, en je vertelt natuurlijk ook wel verhalen van mensen uit Suriname en Curaçao en Indonesië ook. Die zaten daar natuurlijk veilig, maar sommigen kwamen echt naar Nederland om mee te strijden. Nee, dat is veel ingewikkelder. Dat is in de vorige serie aan bod gekomen. Er waren heel veel Surinaamse mannen die graag voor Nederland wilden strijden. De Nederlandse regering was gevlucht naar Engeland, samen met het Koninklijk Huis. Ja. Tenminste, Wilhelmina zat in Engeland, het gezin van Juliana zat in Canada. En toen inderdaad mannen in Suriname hoorden dat Nederland bezet was, wilden ze deelnemen aan de Prinses Irene Brigade. En de Prinses Irene Brigade was een legereenheid die door de Nederlandse regering vanuit Engeland werd opgezet. En de regering in ballingschap heeft veel vergaderingen gehad, heeft onder andere hierover gesproken, en er zijn ook notulen van bijgehouden. En in de notulen stond dat en ze gebruikten een vrij naar N-woord. Die waren niet welkom, want waarschijnlijk zouden de Afrikaanse soldaten, Zuid-Afrikaanse soldaten, die witte soldaten zijn, waarschijnlijk zouden die daar aanstoot aan nemen. Dus ze waren niet welkom. En vooral het N-woord in die notulen dat gebezigd werd op een en het was niet het bekende N-woord, maar nog een gradatie erger. Oh ja, ja. Vond ik wel chockerend om te lezen. En ja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. Je bent niet welkom, ook al wil je het goede doen. En daarmee zie je wel dat ook mensen uit de kolonie, dat het koloniale systeem nog zo ingebed was, en in sommige gevallen nog steeds is, maar dat mensen niet als volledig of volwaardig worden gezien. Ja. En alleen maar af worden geschreven op hun kleur. En dat deed me wel pijn om die notulen te lezen en dat ook te vertellen in het programma. Waarom wilden ze dan toch voor Nederland strijden als ze zo behandeld werden? Want we weten ook van de gruwelijke in de koloniën bijvoorbeeld, van de gruwelijkheden. Ja, en toch is er binnen dat systeem een manier gevonden om je te laten identificeren met een cultuur die vanuit bijvoorbeeld Suriname gezien letterlijk over zee lag. Als ik kijk naar hoe de generatie van mijn ouders is opgegroeid, ja, het ideaal was in Nederland en per se in Suriname. En gelukkig is dat veranderd, is die perceptie veranderd. Maar op het moment dat je gelooft dat de slavernij persoonlijk af is geschaft door Willem III, het moment dat je dat verhaal verteld wordt en daar geloof je in, en voor het moment dat je gelooft dat Nederland de beschaving brengt en het allerbeste wat je voor heeft... Dan wil je ook strijden voor de idealen die daarbij horen. En de gruwelijke waarheid. Die notulen waren natuurlijk niet voor iedereen zichtbaar en werden niet openbaar gemaakt. Nee. Dus ja, als wat mensen niet weten, kunnen ze ook niet meenemen in hun overwegingen. Maar achteraf gezien, met de kennis die we nu hebben, vind ik het wel erg pijnlijk. Ja, precies. Ja, want je moet juist één blok zijn op zo'n moment. Je hoopt, nou ja, er zijn natuurlijk mensen uit de voormalige koloniën die schouder aan schouder hebben gevochten bij de Nederlandse verzetstrijders. En je hoopt dat die solidariteit en dat schouder aan schouder vechten, dat dat ook weerklank vindt. Maar Herman Kippie is een onderzoeker die veel heeft geschreven over de Indonesische verzetstrijders, de verzetstrijders uit Nederlands-Indië. En die zegt ook, ook na de oorlog werden de verzetstrijders niet als volwaardig gezien. Er waren bijvoorbeeld een aantal mensen uit Nederlands-Indië, mannen uit Nederlands-Indië, die bij de RAF hadden gezeten, bij de luchtmacht, de Britse luchtmacht. Daar waren ze ontzettend goed, ontzettend scherp en waren van groot belang. En daarom kregen ze ook in de RAF de bijbehorende rangen. En toen ze terug in Nederland waren en hier in het leger wilden blijven, toen werden ze teruggezet in rang. Omdat ze niet geloofden dat A, mannen uit Nederlands-Indië die capaciteiten hadden. En B, wilden ze ook geen onrust veroorzaken binnen het leger door mensen van kleur zo'n hoge positie te geven. Dat vertelde Herman Kippie mij. Dan hoor je weer hoe die ongelijkheid zo ingebed is in de systemen van het Nederland van na de oorlog. En hoe je kan je afvragen of het überhaupt mogelijk is om je los te maken van die systemen. En wat het nodig heeft om je daarvan los te maken. Heeft hier ooit een officiële instantie van de regering op gereageerd? Nee, ik weet niet of het ooit aanhangig is gemaakt. Nogmaals, Herman Kippie heeft erover geschreven, maar hij heeft daar niet een officieel stuk naar de regering toegezonden om hen de verantwoording te roepen. Of naar de huidige legermacht geschreven om te weten wat hiervoor de oorzaak was. Ja, ik denk ook wel meteen de oorlog, als ik even ga rekenen, begon in 1940 in Nederland. De slavernij eindigde in 1873. Dus daar zit maar 67 jaar tussen. Zoveel is dat helemaal niet. Dus dat betekent ook dat veel van die verzetstrijders waarschijnlijk de verhalen over slavernij uit eerste hand hebben meegekregen, van bijvoorbeeld hun grootouders of hun ouders. Welke rol speelt dat, denk je, in hun strijdvaardigheid? Nou, dat is natuurlijk heel, heel individueel. En niet, je kan natuurlijk niet generaliseren. Maar nee. Als je kijkt naar de verhalen die er zijn, en als je kijkt naar de verhalen van de nabestaanden die ons verteld zijn, dan merk je wel vooral bij de verzetstrijders uit Suriname dat die ongelijkheid, die ongelijke behandeling, dat wel voor een flink aantal mensen de reden is geweest om in het verzet te gaan. Omdat ze zagen hoe mensen van Joodse afkomst werden behandeld. En dat herkenden ze. Ja. En dat, dat is voor een aantal mensen wel een motivatie geweest om actief met het verzet bezig te zijn. En aan de andere kant heb ik ook weer verhalen gehoord van nabestaanden van Antilliaanse verzetstrijders. En ook in de brieven die ze bijvoorbeeld na hebben gelaten, zoals iemand als Boy Ekuri, of ook George Maduro, die echt voor Nederland wil strijden, omdat ze zich identificeren met Nederland. Mm-hmm. En hoewel Nederland ze misschien niet als volwaardig Nederlands burger zag, maar als inheemse, voelden de mensen uit de Antillen, zoals George Maduro en Boy Ekuri, zich echt Nederlander. En wilden daarom ook voor het eigen land strijden. Maar daar hadden ze letterlijk hun leven voor over. En dat hebben ze ook gedaan, ja. Ja, zowel Boy Ekuri als George Maduro, die wilden niet gebruik maken van de mogelijkheid om te ontkomen aan straf. Of Boy Ekuri, toen hij gearresteerd werd, gaf ook gelijk toe dat hij in het verzet had gezeten, dat hij al die daden had gepleegd. En je zou misschien kunnen zeggen dat dat toch tot een sneller einde heeft geleid, want ze betekent dat er niks onderzocht hoefde te worden, omdat hij alles al bekend had en dat hij daardoor makkelijker gefusilleerd zou kunnen worden op de Waalstoppervlakte. Ja, en je zei al eerder, ze vertelden zelf niet heel erg over deze verhalen. Daar hadden ze natuurlijk verschillende redenen voor. Jij wil wel dat we deze verhalen blijven vertellen. Ja. Gaan we dan niet een beetje in tegen wat zij willen? Nou, nee, ik denk niet dat ze bewust verhalen niet vertelden omdat ze het niet wilden delen. Mm-hmm. Ik denk dat je niet altijd in staat bent om het te delen. Precies. Of dat ze het niet nodig vonden om het te delen. Maar ik denk wel, ook al vonden mensen het toen niet nodig om het te delen, Omdat ik me ook voor kan stellen dat mensen zich schuldig voelden over mensen die het niet overleefd hadden. Of omdat ze beslissingen hebben genomen die niet altijd te volgen waren. Wat de redenen ook zijn, ik denk wel dat je ja, in tsunami zeg je Fusapego, je moet Fusapeg moppen. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Of wat er in je geschiedenis ligt. Deze mensen liggen in onze geschiedenis. Deze mensen zijn onze voorouders, onze gedeelde voorouders. En het is van belang om dat wel te weten. Het is van belang om te weten dat je naast Erik Hazelhoff Roelsema ook een Indonesische held kan zetten. Sterker nog, Erik Hazelhoff Roelsema, die veel mensen nu kennen uit de musical Soldaat van Oranje, of de film of het boek, die was bevriend met mensen uit Nederlands-Indië. Zowel in de film als in de musical zien we dat niet. Maar waarom was Hazelhoff Roelsema na de oorlog zo ontzettend betrokken bij de Indonesische vrijheidsstrijd? Want dat was hij en dat is hem niet in dank afgenomen. Dat komt omdat hij tijdens zijn studietijd, onder andere tijdens zijn studietijd, en sowieso had hij banden met Nederlands-Indië hoor, maar ook tijdens zijn studietijd was hij heel erg nauw bevriend met mensen uit Nederlands-Indië. En dat zien we niet terug in de beeldbepalende producten die we over de Tweede Wereldoorlog krijgen. En dat is hoe het gegaan is. Ik bedoel, het heeft geen zin om daar nog met terugwerkende kracht boos over te zijn. Maar nu is het wel de tijd om dat verhaal aan te vullen. Ik zou bijna zeggen, pas die musical aan, vertel dit. Nou, ik ben daarvoor. Ja. Nou echt, het is een belangrijk element geweest. Ja, en dat heeft ook weer met zijn strijdvaardigheid te maken. Nou, absoluut. Dus, ja, als je vraag is, waarom is het belangrijk om deze verhalen te tellen? Nou, hierom. En ga je daarmee in tegen de wensen van de verzetshelden? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat niemand het erg vindt om gewaardeerd te worden voor de moedige dingen die ze gedaan hebben. Nee, we praten hier zo meteen over verder. Eerst muziek. Dit is Cynthia Erivo uit de film Harriet met Stand Up. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it. Voor je volgende muziekvoorstelling dit misschien, Jurgen? Ik vind dit echt zo ontstellend indrukwekkend. En het erge is, moet ik toegeven, ik kende het dus niet. Nee, je zal niet de enige daarin zijn. Cynthia Erivo was dit met stand-up uit de film Harriet. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Jurgen Tjon. Voor Omroep Max maakte hij drie luik vergeten helden over verzetstrijders uit de voormalige Nederlandse koloniën. Ja, wanneer is iemand eigenlijk een held volgens jou, Jurgen? Ja, dat vind ik... Een vraag die je vaak krijgt misschien? Nee, maar... helemaal niet hoor. wanneer wij diegene een held vinden. En kijk, heldendom nog los van de Tweede Wereldoorlog. Heldendom is natuurlijk iets dat aan inflatie onderhevig is, dat aan verandering onderhevig is. Dus iemand die voor mij een held is, hoeft niet voor jou een held te zijn. Zeker. Maar kijk, ik denk wel dat als je naar deze serie kijkt, als je objectief ziet dat mensen voor een groter doel hun leven in de waagschaal hebben gesteld, risico hebben genomen, andere mensen hebben geholpen of in sommige gevallen zelfs andere mensen hebben gered, ja, dan kom je toch wel in aanmerking voor het predicaat held. En ik denk dat alle mensen waar wij het over hebben stuk voor stuk helden zijn, omdat ze groter dachten dan zichzelf. Ja. En groter dachten dan hun eigen ego, dan hun eigen belang. En nou ja, dan ben je al snel een held voor mij, wat dat betreft. Want ik heb ook wel eens verzetstrijders gesproken die echt spijt hadden van sommige dingen die zij ook hadden gedaan. In welke zin? Nou, ik heb een keer een man gesproken, die leeft inmiddels niet meer, maar die vertelde ooit dat hij iemand heeft doodgeschoten en dat die angst in die ogen van die Duitser hem nog steeds tot zijn dood bijstond. Ja. Ja, en dat is dus het verschrikkelijke van oorlog, het nare van strijd. Dat daar aan alle kanten slachtoffers vallen en dat je soms dingen moet doen voor het grotere doel. Die wij als tussen aanhalingstekens gewone stervelingen onvoorstelbaar vinden. En inderdaad, iemand anders het leven ontnemen, dat is verschrikkelijk. Ja. Maar tegelijkertijd, voor welk doel je het ook doet. En tegelijkertijd probeer je ook het leven van iemand anders te redden. En wat zijn de consequenties? Dat zijn beslissingen waar ik nooit voor hoop. Een beslissing die ik nooit hoop te hoeven maken. Maar het is wel, dat is de realiteit van een oorlog. Ja. Dat is het smerige van een oorlog. Ja, je bent er ook heel eerlijk in, hè? Dus je zegt ook, ik weet niet of ik het zelf zou kunnen. Ik zou willen dat ik volmondig zou kunnen zeggen dat ik koste wat het kost zou strijden voor het grotere ideaal. En ik weet inderdaad niet of ik daar... of ik daartoe in staat zou zijn. Je hoopt het. En tegelijkertijd hoop je nooit in die situatie terecht te komen. Want als het gaat over zulke levensgrote beslissingen, ja, dan alles heeft gevolg en alles heeft grote consequenties. Of voor jezelf of voor een ander. En niets doen is niet altijd een optie. En toch heeft de meerderheid van de mensen ervoor gekozen om niet iets te doen. En dat snap ik ook. Je moet verder leven. En ja, het vergt grootsheid, het vergt moed om daar een andere keuze in te durven maken. Ja, en even geleden ontstond ook de discussie... Moeten we deze mensen nou verzetshelden of verzetsmensen noemen? Hè? Het Verzetsmuseum heeft ervoor gekozen om het verzetsmensen te noemen. Hoe kijk jij naar zoiets? Nou ja, ik heb laatst een artikel daarover gelezen... waarbij de directeur, dat die ook in onze serie zit, dat toelicht. En het heeft dus inderdaad mee te maken dat... dat mensen niet alleen maar goed zijn. En dat er inderdaad, waar je het net ook over had... dat er keuzes zijn gemaakt die soms... niet heldhaftig waren of die we in een ander perspectief... niet als heldhaftig beschouwen. Zij zei ook verzetshelden. Die term werd al nooit gebruikt. Nee. Alleen, het is, zij heeft daar iets heel korts over gezegd. Dat is uitgelicht en dat is uitvergroot. Ja, dat en klopt. Ik denk wel dat het iets over deze tijd zegt. Dat we heel erg... of dat bepaalde media... erg van houden om dingen uit te vergroten en dingen tot een discussie te maken. Dingen te blijven herhalen, in de vlek te blijven wrijven. Ook al was die vlek in het beginsel niet zo groot of niet zo bedoeld als een grote vlek. Maar laten we er blijven wrijven om het groter te maken. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n uit het verband getrokken quote van de directeur van het Verzetsmuseum. Ja, want dat was het zeker. Ja, ja dat helemaal niet zo bedoeld is. En daarmee ook niet iets weg werd genomen of iets af werd genomen van de mensen die in het verzet hebben gezeten. Maar dat we misschien daar met nuance naar zouden moeten kijken. Ja, en die nuance begrijp ik heel erg. Neemt niet weg dat ik alle mensen die in deze serie zitten, met de informatie die ik op dit moment heb, vind ik ze absoluut helden. Want jouw serie heet ook Vergeten Helden, niet daarom. Vergeten Strijders. Nee, ik vind ze ook helden. En dat heeft te maken met het jezelf weg durven cijferen. En zorgen dat je voor een groter ideaal strijdt, waar we nog steeds de vruchten van plukken. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Wij leven nu leven in vrijheid die veroorzaakt is door mensen die in geweer durfden te komen. En dat, ik vind dat bewustzijn van wat mensen de generaties voor je hebben gedaan. Ja, daar mag je ook de waardering voor uitspreken. En maak het alsjeblieft breder dan die witte grote man. Sowieso moet het breder. En dat merk je ook. Nou ja, er zijn ook een aantal van onze helden die nooit gedecoreerd zijn. En die wel verbonden waren bijvoorbeeld aan die communistische partij. Ja, en dat was natuurlijk na de oorlog erg problematisch. Ja. En daardoor zijn er veel mensen niet gedecoreerd. Omdat ze communistische sympathieën hadden. Maar gek genoeg, en daar ben ik door deze serie achtergekomen, was de communistische partij wel de enige partij in de tijd die uitgesproken anticoloniaal was. Oh, ja. Dat wist ik ook niet. Nee. Nee, dus dat was ook voor bijvoorbeeld de mensen uit Nederlands-Indië... die onderdeel waren van Pertimbun dan Indonesië... en die voor de vrijheid van Indonesië streden. Ja, dat was natuurlijk heel erg belangrijk om die alliantie te sluiten. En er zijn in de oorlog ook echt wel beloftes gedaan door politieke partijen... om na de oorlog inderdaad de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië te steunen... Alleen wat je merkte bij de wederopbouw, ja, daar was geld voor nodig. En daar was ook geld uit Indonesië voor nodig. Ja. Dus ze konden uit een financieel oogpunt al geen afscheid nemen van de koloniën. Dat is de informatie die ik in deze serie heb gekregen. En dat maakt ook de draai van Erik Hazenhoff-Roelsema, waar we het zo net ook over hadden, die nota bene in Nederlands-Indië geboren is. Dus die Indische band die was er ook al. Op Java, ja. Ja, en die vond dat zo onterecht dat hij zich actief heeft bemoeid met de Indonesische vrijheidsstrijd. Wat natuurlijk tegen het zere been was van de Nederlandse regering. Ja, Waar hij bevriend mee was. En dan begrijp ik juist, vind ik het, met hoe ze werden behandeld en dat er nog steeds, ondanks hun strijd, ze niet werden serieus genomen. Bijna steeds minder dat ze wel wilden blijven strijden. Over wie heb je het nu? Over de mensen van kleur in het verzet, zeg maar. Ja, ja, nee. Dus kijk, de Surinamers, tijdens hoe er over hen werd gepraat. Tijdens de oorlog was het grotere doel, dus het afkomen van die bezetting, dat zorgde ervoor dat je bleef strijden. Maar na de oorlog zijn een aantal mensen ook flink gedesillusioneerd geraakt. Ja. En teleurgesteld geraakt. Ook omdat, waar ik het zo net ook over had, mensen uit Nederlands-Indië die in rang werden gedegradeerd in het leger. Precies. Maar ook... mensen die na de oorlog eigenlijk geen politieke carrière op konden bouwen. Mensen die inderdaad in die onafhankelijkheidsstrijd geloofden en tegen werden gewerkt. Maar ook mensen die uiteindelijk naar Indonesië zijn gegaan, ook na de onafhankelijkheid, maar ook daar niet helemaal het geluk hebben gevonden of het ideaal hebben gevonden waar ze naar op zoek waren. Dus het is, het is als het leven. Sommige mensen die sommige beslissingen die hebben grote gevolgen, en soms komt het, werkt het niet juist op die manier waarop je zou willen dat het zou werken. Ja, maar vechten voor een land waar je eigenlijk door wordt uitgekotst, dat is zo bewonderingswaardig. Nogmaals, ik weet niet of mensen dat gevoel daadwerkelijk hadden. Mm. Het was meer het gevoel, bijvoorbeeld van mensen die uit de kolonie kwam, nu Nederland heeft ervaren hoe het is om onderdrukt te worden, om bezet te zijn door een ander land. Nou, als je dat eenmaal ervaren hebt, kan je niet met droge ogen zeggen dat je nog in koloniën gelooft. En dat is ook echt een grote teleurstelling voor een aantal mensen geweest. Nederland was onderdrukt, maar zodra dat juk werd opgeheven, werd er niet verder gekeken naar de eigen rol binnen de koloniën. En was dat systeem eigenlijk nog steeds, dat werd nog steeds voortgezet. En ik denk dat er een flink aantal mensen daar diep teleurgesteld over waren. En naar die rol wordt nu wel steeds meer gekeken? Te laat misschien? Ik denk niet dat het is nooit te laat om voor zelf inzicht. Ik denk wel dat we nu inmiddels een veilige afstand hebben, waarbij deze generatie minder banden heeft, misschien wel met de historie, waardoor je daar wat neutraler, of neutraler is nooit het goede woord, waardoor je er met afstand meer naar kan kijken. Ja. Ik denk dat het ook tijd nodig. Ik denk sowieso dat het tijd nodig heeft. Maar liever laat dan nooit. Nee, en je zei al eerder, we willen natuurlijk zeker niet afdoen aan verhalen van een Hannie Schaft of een Johannes Post natuurlijk. Nee, er haalt geen verhalen weg. Er komen eigenlijk alleen maar verhalen bij. Ja, maar zijn deze verhalen daarom juist nu belangrijker om te vertellen? Ze waren altijd belangrijk om te vertellen. En ik denk dat het mooi is dat we nu het narratief kunnen verrijken. Want daar gaat het om. Het gaat erover dat die Tweede Wereldoorlog op verschillende manieren van betekenis is en is geweest voor verschillende mensen. Zoals ik al aan het begin zei, het feit dat ik door Nederland had kunnen lopen en mezelf had teruggezien in de mensen die er al woonden, van Roermond tot Groningen, dat vind ik wel indrukwekkend. En dat is wel een besef dat ik meeneem ook hoe ik op dit moment naar de Tweede Wereldoorlog kijk. Ja, dus jij bent ook nog lang niet uitverteld. Dat sowieso niet. Er zijn nog legio verhalen. Maar ik denk dat inderdaad, wat die Tweede Wereldoorlog betreft, dat er nog inderdaad een keur aan verhalen is om ons beeld nog completer te maken. En om nog rijker te maken en ons te realiseren wat we aan die mensen te danken hebben. Ja, misschien ook een seizoen 3 dan? Nee, laten we eerst kijken hoe. Dat hoop ik, maar laten we eerst kijken hoe dit seizoen gaat. Jij werkt zelf in de media, je weet hoe het werkt. Ja, helaas. Ja. Dus laten we gewoon kijken hoe dit seizoen werkt. Laten we zorgen dat iedereen deze uitzendingen ziet en die verhalen blijft vertellen. En mocht de mogelijkheid zich aandienen, dan ben ik de eerste die klaarstaat om mee te werken aan seizoen 3. Ja, want nu is Bevrijdingsdag natuurlijk de reden waarom we dit gesprek voeren. De rest van het jaar, zijn er nog andere vergeten verhalen die je graag zou willen vertellen? Ja, ik denk dat we op alle vlakken erachter komen dat de narratieven die er tot nu toe zijn, dat die niet helemaal compleet zijn. Een van de projecten waar ik nu aan werk is Kitty Kotti, onafhankelijkheid of de afschaffing van de slavernij. En daar heb ik bijna het gevoel dat het ook het omgedraaide verhaal kan zijn. Dat is niet alleen een zwart verhaal. Dat is een gedeelde geschiedenis waar ook de witte Nederlander aandeel in heeft. En ook verantwoordelijkheid in heeft. En in ieder geval moet realiseren dat het ook over hen gaat. Hmm. En niet alleen over de mensen van kleur. En dat vind ik op zich wel weer belangrijk. Ook om dat perspectief te delen. Laten we naar Kitty Kort kijken als een gedeeld narratief en een gedeelde geschiedenis. Want die koloniale geschiedenis is namelijk een gedeelde geschiedenis. Dat lijkt mij ontzettend belangrijk om bij stil te staan. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn, Jurgen John. En voor nu is jouw serie Vergeten Helden vanaf vanavond 10:10 te zien bij Omroep Max op NPO 2. Super bedankt dat je hier wilde zijn en hopelijk tot een volgende keer. Heel graag gedaan. One day, when the glory comes, it will be ours. When the war is won, we will be sure, we will be sure. heavens. No man, no weapon formed against. Yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, uit de film Selma hoorde je Glory door John Legend en rapper Common. En dat is ook een van de nummers die gisteren in de Kleine Comedie te horen was bij de theatervoorstelling van Jurgen John. Vind je nou midden in het gesprek met hem over zijn televisieserie Vergeten Helden? Of wil je het nog een keer beluisteren? Je vindt het gesprek nu op de site van NPO Radio 1 en ook in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht Van. En laat mij ook eventjes weten via de NPO Radio 1-app welke held volgens jou nooit vergeten mag worden. Dat kan dus via de NPO Radio 1-app. Welke held mag volgens jou nooit vergeten worden? Blijf voor nu luisteren, want na het nieuws hoor je onder meer een van Jurgen's podcastafleveringen van Vergeten Helden over Eva Putirai. Dat dus zometeen. En in de tussentijd laat het me dus weten, welke held mag volgens jou nooit vergeten worden? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de buurt van Assen woedt brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. Al snel stonden tientallen meters natuur in brand. Uit de wijde omgeving zijn brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur te bestrijden. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. De Servische regering neemt maatregelen om schietpartijen en ander geweld op scholen tegen te gaan. Het gebeurt naar aanleiding van de schietpartij woensdag op een basisschool in de hoofdstad Belgrado. Daarbij schoot een 13-jarige jongen 8 leerlingen en een bewaker dood. Voorlopig krijgt niemand een wapenvergunning. En ook wordt het makkelijker om mensen te vervolgen die kinderen toegang geven tot wapens. Daarnaast moet de leeftijd waarop daders kunnen worden vervolgd worden verlaagd van 14 naar 12. De schutter in Servië is 13 jaar en kan daardoor niet worden vervolgd. Estafettelopers zijn op dit moment bezig met een tocht door het land met het bevrijdingsvuur. In Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 meiplein. Met het ontsteken ervan werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. De Britse zanger Ed Sheeran heeft geen plagiaat gepleegd met zijn hit Thinking Out Loud uit 2014. Een rechtbankjury in New York kwam tot die conclusie. De zaak werd aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, mede-componist van het bekende nummer Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden vonden dat het nummer van Sheeran verdacht veel lijkt op Let's Get It On en eisten een deel van de opbrengsten. Sheerans advocaten zeiden dat het akkoordenschema dat hij gebruikt heeft in de plaat veel voorkomt in de popmuziek en de jury ging daarin mee. Het weer, vannacht kans op regen. De komende dag wordt het droog met wat zon en in de middag in het binnenland wat buien met onweer. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Welke helden mogen volgens jou nooit vergeten worden? De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Dat mag je me nog steeds laten weten via de NPO Radio 1-app. En ik zie inderdaad namen voorbij komen als Johannes Post of Annie Schaft. Maar laat me dus ook de onbekende helden weten. Want die verhalen deel ik natuurlijk graag. Zeker na het gesprek wat ik net heb gehad met Jurgen Tjon. Een van de namen die ook wordt genoemd is Ben Ali Libi. En daar gaan we ook even naar luisteren. Want Willem Wilmink schreef daar ooit een prachtig stuk over. En omdat we hier altijd spoken word hebben, willen we nu ook dat mooie gedicht laten horen. Het wordt voorgedragen door Joost Prinsen. Dit is Ben Ali Libi, de goochelaar. Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos, scharrelde hij zijn kost bij elkaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Ros dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duivel van bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. En altijd als ik een schreeuwer zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. Voor Ben Ali Libi, die arme smiel. Hij rust in vrede. God hebben ze ziel. I saw the light fade from the sky. On the wind I held a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling. So ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road. Night is now for me, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to pass. This way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell. Billy Boyd met The Last Goodbye was dat, naar aanleiding van het prachtige gedicht Ben Ali Libi, voorgedragen door Joost Prinsen. En ik vroeg je net ook, welke helden mogen volgens jou nooit vergeten worden? En daar heeft onder andere Marielle van Broekhuis op gereageerd in de Radio 1-app. Zij zegt, voor mij is Titus Brandsma een enorm voorbeeld, een held. Ook zijn leven gegeven voor zijn verzet tegen het nationaal socialisme. Welke helden mogen volgens jou nooit vergeten worden? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Draai ik ondertussen alledaagse vragen voor je. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. En deze komen voor uit het nieuws, de socials of worden simpelweg bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes dus, die je altijd kunt gebruiken als je eventjes je kennis wil etaleren. En vandaag heeft de vraag alles te maken met uiteraard 4 en 5 mei. Hey, hallo, alledaagse vragen. Luc hier. Ja, het is weer bijna 4 mei en dan zie je bij sommige oorlogsmonumenten een eeuwige vlam branden. Ik vroeg me af, waar komt die vandaan en brandt die vlam echt eeuwig? Alledaagse vragen. NPO Luister. Dankjewel Luc uit Tilburg voor je vraag. Ja, vandaag is het natuurlijk dodenherdenking en in het kader daarvan kregen we ook de vraag van Luc binnen over die eeuwige vlam bij monumenten. Bijvoorbeeld het graf van de onbekende soldaat, daar brandt vaak een vlam. Maar is het dan een beetje vergelijkbaar met de vlam vanuit van de Olympische Spelen? Nou kijk, daar dacht ik dus ook aan toen ik dit aan het uitzoeken was. Want de Olympische Spelen, daar brandt ook een vlam. Een groot evenement met een vuurtje. Ik heb het eventjes uitgezocht, maar daar heeft het dus blijkbaar niks mee te maken. Nee. Oh. Ik kwam wel achter iets anders, namelijk dat de Olympische vlam, dat het eigenlijk een moderne uitvinding is en die alleen bij de moderne Olympische Spelen hoort. Ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk bij de vroegere Olympische Spelen in de tijd van de Grieken hadden ze ook wel vuren ter ere van de goden. Maar dat het echt de hele tijd brandt tijdens de Spelen, dat is een modern iets. En dat idee, dat is dus een Nederlandse uitvinding. Echt waar? Ja, het is bedacht door de architect Jan Wils bij de Olympische Spelen van 1928. En waarom heeft hij dat dan bedacht? Ja, dat vond hij mooi. Dat er altijd vuur zou branden. Ja, of nou ja, altijd vuur. Het was eigenlijk de bedoeling dat overdag er een grote rookpluim te zien zou zijn, omdat dat beter zichtbaar was dan vuur overdag. En dan zou het dan 's nachts, dan zou het vuur branden. Dus een kort lesje geschiedenis over de Olympische vlam. Maar daar gaan we deze aflevering niet over hebben. Nee, in deze aflevering besteden we aandacht aan de oorsprong van de eeuwig brandende vlam bij oorlogsmonumenten. En om dat uit te zoeken belde ik met Henk van der Beek. Hij is als coördinator veteranenzaken al jaren betrokken bij een monument in Nederland waar ook een eeuwige vlam brandt, namelijk het Vrijheidsvuur in Wageningen. Dus Henk, hoe zit het? Waar komt toch die traditie van de eeuwig brandende vlam vandaan? Ja, dat is al een oud gebruik. Dat hebben militairen heel vaak in het verleden gedaan. En in het recente verleden is het uit Engeland gekomen, uit Hull. Daar is de maarschalk Montgomery, die zeg maar de vredesonderhandelingen heeft gedaan in Duitsland, die heeft in 1948 wederom een bezoek gebracht aan de stranden van Normandië en met name het kleine stadje Bayeux. En daar heeft hij toen zeg maar die vlam aan die mensen overhandigd, een vlam, om het vuur van de vrijheid intact te houden. Daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Dus we hebben het eigenlijk aan de Engelsen te danken. Oh, thank you, English people. For the fire. For the fire, dankjewel. Wel heb ik nog een andere verklaring op het internet gevonden. Die gaat meer over de Eerste Wereldoorlog. Het zou namelijk ook afkomstig kunnen zijn van de Franse journalist Gabriel Boissy. Die zou in 1923 hebben voorgesteld om bij monumenten voor de oorlog een eeuwige brandende vlam neer te zetten die dan een eeuwige ziel zou symboliseren. Mooi, ik vind het allemaal echt mooie symbolen. Alledaagse vragen. Nou Roos, als er één ding is dat je mag verwachten van een eeuwige vlam, is dat natuurlijk dat het eeuwig brandt. Ja, nou, dat dacht ik ook. Ik was dus met Henk aan het bellen en we waren aan het praten. En ineens, tussendoor noemde hij heel casual iets over, ja, dat de eeuwige vlam brandt niet meer bij Wageningen. En toen dacht ik wel, Henk, wacht even. Dit moet even worden uitgelegd. Dit is wat. Gelukkig kon hij dat. Dus dit is Henk over waarom de eeuwige vlam in Wageningen niet meer eeuwig brandt. Er is recent in Wageningen nog wel wat discussie over geweest. Bij het monument van de vlam in de tuin van studentenvereniging Ceres. Daar is die paal neergezet. Die is aangesloten op het gas. En die wordt daar zeg maar ontstoken. Ja, met de recente ontwikkelingen wat betreft milieu en gas, van het gas afgaan, is er besloten om de vlam maar 6 weken te laten branden. En dat is halverwege april gaat die aan en eind mei gaat die dan weer uit. En dat is om verspilling te voorkomen. Het gaat om het symbool te stoppen. Ja, gelijk hebben ze ook. Het gaat om het symbool. En laten we ook gewoon goed nog voor de wereld zorgen. Ja, ben je eens. Maar ik moet toch een beetje zeggen, kijk, ik kom uit het oosten van het land. Oh jee. Paasvuren. Ja. Vind ik ook mooi. En dat is ook niet goed. Nee. Ja, maar toch wil je dat wel door laten gaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Oeh, dit is een fix discussiepuntje. Ja, maar misschien moeten we die maar bewaren voor een andere keer. Maar dan vraag ik me wel nog af, want het Olympische vuur is natuurlijk ook een eeuwig vuur. Het laat je niet los. Het laten we absoluut niet los, maar hoe werkt dat dan? Zit dat dan ook op het gas? Lange tijd was het wel met gas gedaan, met propaan. Maar tegenwoordig wordt het heel duurzaam met waterstof gedaan. Werd voor het eerst gedaan in Tokio en dat is nu een beetje de standaard. Vroeger werd het ook nog gedaan met hout en olijfolie. Maar tegenwoordig, ja, zelfs op de Olympische Spelen, zelfs de vlammen, daar is het duurzaam. Dus, Luc, vandaag zochten we voor je uit waarom er bij sommige oorlogsmonumenten een eeuwige vlam brandt. Die brandende vlam is een traditie die vanuit Engeland is overgekomen. De Engelse maarschalk Montgomery kwam met het idee toen hij in 1948 het Franse plaatsje Bayeux in Normandië bezocht. Hij stelde toen voor om het vuur te gebruiken als symbool van de vrijheid. En dat is vervolgens overgenomen en staat nu bij tal van monumenten over de hele wereld. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Het eerste uur van dit programma was Jurgen Tjon te gast over zijn televisieserie Vergeten Helden. Wil je dat gesprek nog een keer beluisteren? Ga dan naar de website van NPO Radio 1 of zoek De Nacht van in je favoriete podcast. Dat kan ook vanaf nu in je favoriete podcast app. Maar naast die televisieserie en de theatershow waar Jurgen over vertelde, bestaat er ook een podcast van Vergeten Helden. En daar gaan we nu naar luisteren. En om specifiek te zijn gaan we luisteren naar de aflevering over de Indonesische Evi Putirai. Ook verzetstrijder, verteld door Lois Lane, zangeres Monique Kleeman. Je doet wat er gedaan moet worden. Je krijgt een opdracht en die voer je uit. Nooit gedacht dat ik Indonesische dansen zou opvoeren. Voor de Duitsers nog wel. En ik hou niet eens van dansen. Nederland is bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog meer dan alleen een klein landje aan de Noordzee. Bij het Koninkrijk horen koloniën in het westen en in het oosten. De inwoners van deze gebieden hebben dezelfde regering en koningin, en ook zij zijn dus in oorlog met Duitsland. Een deel van deze Nederlanders vecht schouder aan schouder in het verzet. Maar na de oorlog worden zij al snel weer vergeten. In deze podcast zoomen we in op drie vergeten helden. Albert Wittenberg, die zich opofferde om het leven van anderen te redden. Boy Ecudi, die aan de lopende band de meest gevaarlijke verzetsdaden verrichtte. En Evi Putirai, die ook na de oorlog verzetstrijder bleef. Waar komen zij vandaan? Hoe zijn ze in Nederland beland? En wat was hun beweegreden om hun leven in de waagschaal te stellen voor de vrijheid van Nederland? Wat maakt hun verhaal een heldenverhaal? Dit is Vergeten Helden, de podcast. Een podcast van Omroep Max en NPO 2. Mijn naam is Jurgen Tjon. En in deze aflevering vertel ik samen met zangeres Monique Kleeman het verhaal van Evi Putirai. Hoe kwam de Indonesische verzetstrijder Evi op een Nederlands podium voor een Duits publiek te staan? Onze koffers zijn ingeladen. Ik zag net zelf hoe de grote hutkoffer in de touwen hing en aan boord werd gehesen. Maranjin is even naar de hutten gelopen. Ik zie hem straks in de lobby wel weer. De reis is nog lang. We gaan terug naar Indonesië. Indonesië, wie had dat ooit gedacht? Ik niet. Toen ik wegging had ik er nog nooit van die naam gehoord, toch? Aduh. Nederlands-Indië, dat was het. Het was een hele overgang, van daar naar hier. Ik weet nog de eerste keer dat ik in de haven een blanke koelie zag. Dat had ik nog nooit gezien. Een koelie is zwart. Indonesisch. En bij het verlaten van het schip moesten we de hofmeester een fooitje geven. Ik, een inlander, moet een fooi geven aan een Hollander. Weet je wel dat dit een hele bijzondere ervaring is? En dan kom je naar hier met een behoorlijk minderwaardigheidscomplex. En dan beland je ineens in die frisse omgeving van Indonesische studenten. Wat zou moeder hiervan gevonden hebben? Dat Indonesië vrij is. En dat haar dochter daarvoor heeft gestreden. Zou ze trots zijn? Zolang ik maar geen adieu zeg, want dan zwaait er wat. Evi Putirai wordt op 13 juni 1918 geboren in Besuki. Een klein kustdorp in het oosten van het eiland Java. Nederlands-Indië, zoals de voormalige kolonie nog heet, kent dan een sterke hiërarchie. De overheerser, het Koninkrijk Nederland, heeft het hier al 100 jaar voor het zeggen. Toch geniet het Molukse gezin dezelfde privileges als de Totoks, de volbloed Nederlanders. Dat komt doordat Evi's grootvader aan hen is gelijkgesteld. Evi en haar 2 jaar oudere zus Reni worden zo Nederlands mogelijk opgevoed. Ze spreken enkel de Nederlandse taal, leren de Nederlandse topografie, en er wordt van hen verwacht dat ze zich in alle situaties zo Nederlands mogelijk uiten. Er wordt au gezegd en geen adieu, anders krijgen ze een tik. Nee, in de welgestelde kringen van Nederlands-Indië moet je je aanpassen. het is niet gepast om Indonesische woorden te gebruiken. De vader van Evie heeft een goede functie. Hij is ambtenaar bij de PTT en moeder geeft les. Het gezin leidt een bevoorrecht en goed leven in Nederlands-Indië. Maar als Evie nog maar 2 jaar oud is, wordt haar vader ziek. Tuberculose. Hij overlijdt. Moeder neemt haar 2 dochters mee en ze verhuizen met z'n 3 naar de grote stad Surabaya. Daar krijgt zij een kantoorbaan bij de weeskamer. Misschien is daar, tijdens haar werk in het weeshuis, het besef gekomen dat ze voor de toekomst van haar dochters moet zorgen. Misschien wist ze al dat ook zij die gevreesde ziekte onder de leden heeft. Hoe dan ook, moeder Putirai laat vaststellen dat, mocht zij komen te overlijden, haar dochters worden ondergebracht in het protestantse meisjesweeshuis. Evie is later in haar leven haar moeder dankbaar voor deze regeling. Als Evie nog maar 8 jaar oud is, overlijdt haar moeder. Normaliter word je dan als Indonesisch meisje binnen de familie opgevangen. En hoewel het vast fijn is om op te groeien met je familie, worden weeskinderen in die tijd vaak als hulpje in de huishouding ingezet. Doordat hun moeder haar kinderen in het weeshuis laat plaatsen, krijgen Reni en Evie een gedegen opleiding. Ruim 11 jaar wonen Evie en haar zus in het weeshuis, waar zij samen met 1 ander meisje de enige Indonesische kinderen zijn. Je hoort vaak nare verhalen over weeshuizen, maar Evie heeft het er erg naar haar zin. Tegen haar zin moet ze, als ze 19 jaar oud is, toch ineens vertrekken. Haar zus en zij hebben als kinderen van een ambtenaar het recht om kosteloos een enkele reis te maken naar Nederland. En Reni besluit te emigreren. De mensen van het weeshuis zijn not amused. Evie vertelt later dat ze beledigd zijn omdat haar zus, Reni, ik parafraseer, de arrogantie had om als Indonesische vrouw van dit recht gebruik te maken. De beslissing van Reni heeft ook gevolgen voor Evie. Door de rebelse daad van haar zus moet ook zij het weeshuis verlaten. 3 maanden later besluit Evie Reni na te reizen. Ze stapt op de boot naar Holland. Na een reis van ruim 1 maand zet Evie voet aan Nederlandse wal. Dingen gaan hier anders, dat merkt ze direct. Een forse Nederlandse kruier pakt haar koffers over. Nee, nee, nee, nee, meneer. Evie probeert de kruier te stoppen en haar koffers van hem terug te nemen. De man is zich van geen kwaad bewust. Hij is een kruier, dit is zijn werk. Maar Evie weet niet wat er overkomt daar in die haven. In Nederlands-Indië zou dit ondenkbaar zijn. Van kleins af aan zag zij dat de witte mens bediend werd en niet andersom. Evie komt aan in Amsterdam, haar nieuwe woonplaats. In de hoofdstad worden de tegenstellingen tussen Nederlands-Indië en Nederland Evie pijnlijk duidelijk. De witte Nederlanders kijken hier heel anders tegen Indonesiërs aan. Waar in Nederlands-Indië Indonesiërs worden geschoffeerd, gekleineerd en als minderwaardig worden gezien, is dat in Nederland niet het geval. Er wordt wel wat vreemd tegen ze aangekeken. Ze zijn exotisch, maar ze tellen mee. Daarnaast vinden de Nederlandse meisjes die Indonesische mannen maar wat interessant. Zij zijn razend populair bij de dames. Evie en haar zus ontvangen tot hun 21ste een wezenpensioen. Ze kunnen hier prima van leven. Het geld dat ze ontvangt besteedt Evie aan een particuliere opleiding bij een laboratorium aan de Keizersgracht. Zij wil chemisch analiste worden. In die tijd is er al een vrij grote en actieve groep Indonesiërs in Amsterdam. Via hen komt Evie in contact met vereniging Indonesische Christenjongeren en via hen weer bij de Perhimpunan Indonesia, de PI. De PI is een studentenvereniging die ooit voor de gezelligheid werd opgericht, maar de Perhimpunan Indonesia en haar leden worden in de jaren 30 politiek steeds actiever. Ze worden ook feller, anticapitalistisch, antifascistisch en antikoloniaal. Zij zijn de eerste vereniging in zowel Nederland als Nederlands-Indië die zich uitspreekt voor een volledig onafhankelijk Indonesië. Door haar lidmaatschap van de PI wordt ook Evi zich steeds bewuster van haar Indonesische wortels. Ze steunt de strijd voor een onafhankelijk Indonesië. Ze begint zich te verdiepen in haar moederland, de cultuur, en leert zelfs voor het eerst in haar leven, daar in Amsterdam, de Indonesische taal. Het is 1938. Evi woont dan pas 2 jaar in Amsterdam als haar strijd tegen de onderdrukking van Nederlands-Indië plaats moet maken voor een directer gevaar. Al vroeg ziet de PI de opkomst en het gevaar van het oprukkende fascisme. De studentenvereniging is erg internationaal georiënteerd en heeft goed contact met andere linkse verenigingen in Europa. Ze horen over de opkomst van Hitler en Mussolini en maken zich grote zorgen over het fascisme dat zich als een inktvlek over Europa uitspreidt. De Nederlandse regering stelt zich anders op. Zij wil, net als in de Eerste Wereldoorlog, neutraal blijven. Want toen ging de strijd ook aan ons voorbij, was het idee. Nederland neemt daarom geen officieel standpunt in over de situatie in Nazi-Duitsland. Maar dat niet alleen. Nederlanders die openlijk kritiek hebben op de politiek van Adolf Hitler kunnen zelfs vervolgd worden voor belediging van een bevriend staatshoofd. Maar dan wordt in de vroege ochtend van 10 mei 1940 het ondenkbare toch werkelijkheid. Bommenwerpers van de Duitse Luftwaffe vallen vanaf de Noordzee Nederland aan. We zijn in oorlog met Duitsland. Nederland blijkt allerminst bestand tegen het geweld van onze oosterburen. Koningin Wilhelmina verlaat direct het land. En als de Duitsers dreigen na Rotterdam ook Utrecht plat te bombarderen, geeft Nederland zich na 5 dagen van oorlog over. De nederlaag komt hard aan. Maar bij veel Nederlanders heerst ook een bepaalde mate van opluchting. Het geweld lijkt geweken. Maar de studenten van de PI beseffen dat de oorlog nu pas echt begint. Perhimpunan Indonesia wordt al snel na de Nederlandse capitulatie verboden. De leden, waaronder Evi Putirai, gaan onder een andere, legale studentenvereniging verder met hun strijd tegen het fascisme. Evi woont dan nog maar 3 jaar in Nederland. Maar zij en de andere leden komen in verzet. Al snel merken ze dat ze als Indonesische Nederlanders een voordeel hebben. Ze worden op voorhand niet verdacht door de Duitsers. Als jij uit een land komt waar Nederland de onderdrukker is, ga je waarschijnlijk ook niet in het verzet voor dat land. Dat is hoe de Duitsers redeneren. Evi en haar kompanen, zij zien dit anders. Het is geen strijd voor Nederland, maar een strijd tegen het fascisme. Wat kan het leven toch raar lopen? Het gaat nooit zoals je denkt. Toen ik hier aankwam, dacht ik dat ik een opleiding zou krijgen. Ik zal vooral druk zijn met mijn studie. Nou, ik ben wel heel druk geweest, samen met de andere studenten. Maar niet zoals ik had verwacht. Waarom vechten voor de bezetter? Dat hoor ik wel eens. Maar zo moet je dat niet zien. Wij zijn vrijheidsstrijders. Duitsland was fascistisch. De Japanners in Indonesië waren ook fascistisch. We verdedigen ons altijd. Dus we hielpen de Hollanders niet. We vochten tegen de fascisten. Je doet wat er gedaan moet worden. Je krijgt een opdracht en die voer je uit. Nooit gedacht dat ik Indonesische dansen zou opvoeren. Voor de Duitsers nog wel. En ik hou niet eens van dansen. Het is een frisse lenteavond in 1942. Terwijl het Japanse keizerlijke leger Nederlands-Indië bezet, voert een groep Indonesische vrouwen een traditionele Javaanse dans op. Dat doen ze op het grote houten podium van het Koloniale Instituut voor de Tropen aan de Mauritskade in Amsterdam. Gehuld in prachtige gekleurde kleding nemen ze sierlijke poses aan en draaien verfijnd met hun handen. Tegenover hen zit het publiek. Ruim 200 Duitse hoogwaardigheidsbekleders, agenten en NSB-autoriteiten. Ze vinden het prachtig. De fraaie danseressen, de fonkelende sieraden. Zoiets exotisch hebben ze nog nooit eerder gezien. Na afloop van de dans verdwijnen de vrouwen met vlugge pasjes, beleefd glimlachend naar hun publiek. Ze gaan weg tussen de coulissen naast het podium. Daar durft Evie pas weer hard op adem te halen. Ze haat dansen, maar dit doet ze voor het grote goed. Want terwijl het publiek zojuist nog bewonderend naar Evie en de andere Indonesische danseressen heeft gekeken, vinden er onder datzelfde podium, een paar verdiepingen lager, hele andere dingen plaats. De drukpers draait overuren en de kranten als Vrij Nederland, De Waarheid en Trouw worden juist daar in het diepste geheim in elkaar gezet. Verzet in het Hol van de Leeuw, met het stencilapparaat van het instituut. En zo kan Evie onopgemerkt na haar dansvoorstelling een stapel kranten met zich mee naar buiten nemen. Wie denkt dat enkel mannen in het Nederlands verzet zitten ten tijde van de Duitse bezetting, heeft het mis. Foutje in de geschiedschrijving. It's a man's world, hè? Helemaal in de jaren 40 van de vorige eeuw. Maar naast elke man in het verzet stond meestal een vrouw. Ook zij maakte een belangrijk deel uit van de strijd tegen het Duitse fascisme. Evie Putirai is één van hen. Zij zoekt onderduikadressen voor Joden en verzetsmakkers die gezocht worden. Ze regelt contacten tussen hun groep en andere verzetsgroepen. Daarnaast zet Evie zich in om Indonesiërs die in Nederland als havenarbeider werkzaam zijn te overtuigen om niet met de Duitsers te collaboreren. En ze helpt bij het verspreiden van illegale kranten. Doodeng vindt ze het. Maar je krijgt de opdracht en die voer je uit. Zo simpel is het. En die Duitsers zien haar helemaal niet staan. Ze zoeken naar mensen met Joodse trekken en naar communisten. Niet naar kleine Indonesische dames. Ze kijken alleen naar haar als ze op het toneel staat. Daar, in het Instituut voor de Tropen. Zonder gevaar is het niet. Als ze betrapt worden, staan er hoge straffen op de verzetsdaden. Maar Evie is een brani-vrouw. Ze heeft lef. Glimlachend dansen voor de Duitse agenten om de aandacht af te leiden van wat er in werkelijkheid in het instituut gebeurt. De drukpers in de kelder draait over uren, maar er gebeurt meer. Er worden wapens en zelfs tijdelijke onderduikers in het gebouw verstopt. Overal in het pand zijn radio's verborgen. In de kelder, onder de zoldervloer. Ze zitten zelfs in de grote Javaanse beelden midden in het museum, die Duitse officieren dagelijks op nog geen anderhalve meter afstand passeren. Het moet een bizarre situatie zijn geweest, daar in het grote gebouw aan de Mauritskade in Amsterdam. Want terwijl Evie en haar mensen hun verzetstaden uitvoeren, hebben de Duitsers grote delen van het gebouw overgenomen. Al sinds 1940 zijn honderden leden van de Duitse Ordnungspolizei in het enorme gebouw ondergebracht. Kantoren zijn slaapkamers geworden en de bestuurskamer fungeert als eetzaal. Ook de hoofdingang en de prestigieuze marmeren hal zijn ingenomen en voortaan verboden terrein voor de studenten en de medewerkers van het instituut. Het gebouw dient ook als geïmproviseerde rechtbank. Na de aanslag op het bevolkingsregister worden de 12 daders hier ter dood veroordeeld. Het instituut is daarnaast de plek van waaruit Duitse troepen vertrekken om de februaristaking neer te slaan en verschillende razzia's uit te voeren. Na een grote razzia, onder andere in de Transvaalbuurt in Amsterdam, worden de opgepakte Joden samengebracht in het instituut. Urenlang moeten ze met hun gezicht richting de muur staan om vervolgens gedeporteerd te worden naar Westerbork en uiteindelijk te worden vermoord. Intussen blijft het museum en het instituut gewoon open en actief. Vandaar dat er ook nog altijd optredens plaatsvinden. Een voordeeltje waar de Duitse medebewoners graag gebruik van maken. Je kunt het je haast niet voorstellen dat de medewerkers en studenten die hier rondlopen recht onder de neuzen van al die Duitse agenten verzet plegen. En dat doen ze jarenlang. En tenminste tot augustus 1944. In die maand doet de Nederlandse landmacht voor het eerst een inval in het gebouw aan de Mauritskade. Ze vinden radio's, wapens en pamfletten. Kort daarna moet het instituut zijn deuren sluiten. Dit moet verraad zijn geweest. Daarvan is iedereen overtuigd. En dan? Dan wordt Nederland in mei 1945 bevrijd. Later dat jaar wordt ook Nederlands-Indië bevrijd van de Japanners. Opnieuw stelt Evi zich strijdvaardig op voor de onafhankelijkheid van Indonesië. De bezetter is weg uit Nederland. De Indonesische studenten hopen dat Nederland achter de vrijheid van Indonesië zal staan. De Nederlanders hebben nu zelf meegemaakt hoe het is om onderdrukt te worden. Dit zullen ze andere volken toch zeker niet meer aan willen doen? Al tijdens de oorlog zijn er contacten geweest tussen het Indonesische verzet en andere verzetsgroepen, de socialisten en de communisten. Zij hebben toegezegd dat ze de Indonesische strijd zullen steunen. Maar terwijl de communistische partij na de bevrijding woord houdt, zijn het de sociaaldemocraten, wat kort daarop de PvdA wordt, die het kabinet steunen in hun keuze om Nederlandse troepen naar Indonesië te sturen. De teleurstelling onder de Indonesische studenten is groot. Veel Nederlanders begrijpen niet waarom de Indonesiërs hun vrijheid willen. Binnen haar eigen familie loopt Evi ook tegen veel onbegrip aan. Haar tante en neef en nicht houden er een andere mening op na. Zij willen dat alles bij het oude blijft en vinden Evi maar een revolutionair, een echte onruststoker. Inmiddels is ze landelijk secretaris van Perhimpunan Indonesië. Evi geniet een bepaalde mate van aanzien. Ze wordt zelfs door de sociaal-democratische wethouder Hugo de Dreu naar voren geschoven tijdens een massabetoging in de Amsterdamse markthallen. Hij hoopt dat zij een minder radicaal geluid zal laten horen dan haar mannelijke collega's van de communistische partij. Hij dringt erop aan dat zij het woord voert in de verwachting dat zij oproept tot eenheid en kalmte, niet tot verzet. Maar hij maakt een inschattingsfout. Die toespraak, dat was wat. Volk van Nederland, zei ik. Zijt gij bereid het zelfbeschikkingsrecht van het volk van Indonesië voor 100% te erkennen? En al die 20.000 betogers riepen: ja! Ja, uit 20.000 monden. Niemand had verwacht dat zo'n klein Indonesisch vrouwtje zo zou spreken. Ik hoop dat we onze strijd daar kunnen voortzetten. Er moet nog een hoop gebeuren. Sukarno weet dat hij me kan inzetten voor de republiek. Ze zeggen dat hij ons straks zal ontvangen als we daar zijn. Hij noemt mij de Indonesische Henriette Roland Holst. Hij weet van mijn toespraak in Amsterdam. Daar gaan we dan. We hebben er zo lang naar uitgekeken en nu gaat het echt gebeuren. Zo fijn toch, dat we die reis niet alleen hoeven te maken. We zijn er allemaal weer bij. En wie nu niet aan boord is, volgt later. We gaan allemaal terug om Indonesië op te bouwen. Maranjin heeft er zelfs zijn studie voor afgebroken. We hebben een belangrijke taak. Het verzet in Nederland was belangrijk, maar een vrij Indonesië, dat is altijd ons doel geweest. Tabé, Nederland. Het was mooi. Maar nu ga ik terug. Terug naar Indonesië. Als Sukarno de proclamatie heeft uitgesproken, keren honderden Perhimpunan Indonesia-leden vol idealisme terug naar Indonesië. Onder hen Evi en haar verloofde Maranjin Santori. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar het leven in Indonesië stelt Evi teleur. In Nederland sprak ze voor grote groepen en was ze een bekend persoon. Maar Indonesië, daar kent niemand haar. Ze zal nooit echt de functies krijgen waar ze op hoopte. Andere voormalige leden van de PI, die voor de oorlog al terug waren gekeerd, hebben een belangrijke rol gespeeld voor de Jonge Republiek. Zoals Mohammed Hatta, die vicepresident wordt onder het bewind van Sukarno. Maar de groep studenten waar Evi bij hoort, heeft zich door de lange periode in Nederland vervreemd van Indonesië. Evi ziet de wijze waarop Indonesië zich ontwikkelt met ledenogen aan. Het steeds autoritairder en militairder wordende regime en de dictatuur onder leiding van de anticommunistische president Suharto hebben niets te maken met de droom die Evi en haar verzetsvrienden voor ogen hadden. Op latere leeftijd geeft Evi regelmatig aan spijt te hebben van haar vertrek naar Indonesië. Door haar verzetswerk had ze in Nederland veel connecties onder politici die ze nog kende uit die tijd. Misschien had ze bij de PvdA carrière kunnen maken, zo redeneert ze. En had ze op die manier politiek iets kunnen betekenen voor Indonesië. In Indonesië zelf merkt ze echter niet lang na aankomst al dat er daar voor haar politieke ambities geen ruimte is. Ze hangt haar dromen over een politieke carrière aan de wilgen. Haar goede relatie met president Sukarno beschouwt ze als zalf op de wond. Meerdere keren noemt ze haar tijd in Nederland, zeker tijdens het verzet, de mooiste tijd uit haar leven. Natuurlijk was het ook gruwelijk. De spanning, de honger, ze zijn mensen verloren. Maar toch, je wist wat je aan elkaar had. Vriendschappen die toen zijn ontstaan zijn altijd gebleven. De solidariteit die ze toen voelde, heeft ze later nooit meer zo meegemaakt. Evi Santuri Putirai, tante Evi, verzetsheldin, Indonesische activiste, Brani-vrouw. Op zondag 27 augustus 2016 is ze op het terras voor haar woning in Jakarta ingeslapen. Heel vredig, in het ochtendzonnetje. Evi Putirai is 98 jaar oud geworden. Dit is het verhaal van Evi Putirai. Mijn naam is Jurgen John en dit is een podcast van Omroep Max en NPO 2. Naast een podcast is Vergeten Helden ook een televisieserie. Je kunt deze serie waarin ik deze en andere verhalen van Vergeten Helden vertel terugkijken op NPO Start. Of vanavond om 21:50 op NPO 2. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. Cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got left in me. Naar aanleiding van het verhaal verzetstrijder Evie Poeterij hoorde je Rachel Pledden met Fight Song. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. De beste honkballers ter wereld komen van Curaçao. In de documentaire serie Home Run Curaçao wordt de fascinerende cultuur rondom deze populaire sport onderzocht. Wat is het geheim achter dit opmerkelijke succes? Op 3 mei werd de eerste aflevering uitgezonden door ons, de Omroep Zwart. En onze directeur Gianni Liu Asu praatte er samen met honkballegende Hensley Meulens over in de Nieuws BV. Luister mee. De grote Curaçaose spelers, zoals Didi Gregorius, Andrelton Simmons, Kenley Jansen en Hensley Meulens wonnen een onvoorstelbaar aantal prijzen in Major League Baseball. Hoe is het mogelijk dat een klein eiland hofleverancier is van Major League Baseball? Ja, die vraag dat gaan we onderzoeken. Morgen zendt Omroep Zwart de documentaire serie Home Run Curaçao uit, waarin dus deze fascinerende sportcultuur op het eiland wordt onderzocht. Wat zit daar toch in het water? Dat is toch de vraag die velen zich stellen. Bij mij aan tafel, directeur van Omroep Zwart, Gianni Liu Asu. Welkom. Dank je wel. Gianni, je hebt er jaren aan gewerkt om deze documentaire serie van de grond te krijgen. Ja. Waarom wilde je zo graag een serie over honkbal op Curaçao? Nou, dit is in principe waarom ik lid ben van Omroep Zwart. Deze verhalen zijn onderbelicht. Het is in ons koninkrijk. Heel weinig mensen weten dit. Toen het idee bij ons kwam, keek ik in de quote. Mm-hmm. En ik zag dat 6 van de 11 best betaalde topsporters van ons koninkrijk Curaçaose honkballers waren. Waarom weten zo weinig mensen dit? Dus op basis daarvan ging ik er direct op aan. En ja, nu is het gerealiseerd. Nu is het er, ja. Ja, ik ben er heel blij mee. Maar wat heb je zelf met de sport, met honkbal? Nou, niet heel veel voordat ik voordat we met de docu begonnen. Ik heb meer met de helden. Ik heb meer met de community. Ik heb meer met die onderbelichte verhalen. Dus honkbal is een vehikel om het te hebben over het mooie van Curaçao. Ja. En het mooie van ons koninkrijk. Ja. Dat is waar ik op aanga. Dus je gaat aan op de helden, de verhalen. En als je dan aan honkbal denkt en aan helden en verhalen, wie springt er voor jou dan echt uit? Hensley Meulens. Hensley Meulens. De man himself. Nou, inderdaad, we hebben hem aan de lijn vanuit Amerika. De man die dus als klein jongetje al op het honkbalveld van Curaçao te vinden was. In de jaren 80 sloeg hij zichzelf met tal van homeruns naar Amerika. Kwam hij uiteindelijk als een rechtshandige slagman onder meer uit voor de New York Yankees. In 2000 debuteerde hij in het Nederlands honkbalteam tijdens de Olympische Spelen in Sydney. En nu is hij bondscoach van het Koninkrijksteam. Ik heb het dus natuurlijk over jouw favoriet, Gianni. Sowieso. Bam Bam, Hensley Meulens. Goedemiddag, meneer Meulens. Ja, goedemiddag. Een enorme succesvol carrière, dat kunnen we wel stellen, hè, wat ik hier opnoem. En dan noem ik nog niet eens alles. Hoe is de passie voor honkbal bij u ontstaan? Ja, eigenlijk, mijn vader was eigenlijk een bekende voetballer op Curaçao. En natuurlijk hebben wij, ik en mijn broertje, eerst gevoetbald. Ik zat op een Nederlandse vereniging in Curaçao, op Curaçao, Willemstad. Noemde die vereniging, bestaat nog. En op een gegeven moment gingen ze een nieuwe honkbalteam verzamelen op onze voetbalveld. En een paar van ons van onze voetbalteam gingen naar een try-out. Ze gaven flyers uit een paar weken daarvoor. Er was een stuk van 60 jongens op het veld en ik heb nooit gehonkbald. en ze hadden 14 jongens nodig voor het nieuwe team. Mm-hmm. En ik was de laatste die ze gekozen hebben. En ik werd gekozen door de, zeg maar, godfather van honkbal op Curaçao, Frank Curiel. Die op het veld stond onze coach te helpen, die Johnny Acombero heette. En dan was ik begonnen. Ik was iets van 19 jaar oud. Natuurlijk was het heel slecht eerst. ja. Maar ze zagen het talent dat ik kon hardlopen, hard gooien, hard slaan. Dus die talent zagen zij in mij. Ja. En daar, zo was ik begonnen. En de jaar daarna stond ik al op de selectie van de van Curaçao. Ja, en het ging heel snel daarna. Toen ik 15 was, dus een aantal jaartjes daarna, kwamen scouts naar Curaçao om me te zien. En toen ik 18 was, dus pas 3 jaar daarna, heb ik met de New York Yankees getekend en naar Amerika geweest. En the rest is history gewoon. Dat is al 38 jaar, maar goed, deze geschiedenis is er wel eentje om trots op te zijn. En we kijken er graag op terug. Je ziet ook de passie terug in de documentaire. Kunt u schetsen hoe de sport leeft op het eiland Curaçao? Ja, natuurlijk heeft het heel veel gegroeid. Net als ik net zei, was voetballen. Voetballen, zwemmen, atletiek, die soort sporten waren beroemd toen de tijd. Maar vanaf 1989, toen ik aankwam in New York, was het een boom op het eiland. En daarna met de andere jongens die ook aankwamen, vooral Andrew Jones, toen hij aankwam in de MLB, was hij gewoon een ster meteen. En toen wilde iedereen eigenlijk honkballer worden op Curaçao. Maar daar moet je wel talent voor hebben. En het lijkt wel of iedereen op Curaçao ook echt talent heeft. Hoe verklaart u dat succes? Ja, ik zou zeggen, het ligt in het water. Hè. Ja, toch? Ik weet het zelf niet. het is heel bijzonder. We hebben veel spelers die een Major League hebben gehaald. Ik denk nu een totaal van 16 of 17, zoiets. Per capita is nummer 1 in de wereld. Ze spelen heel veel. Ze kijken veel naar de jongens die al in de MLB zitten. Wij hebben zelfs in de regio een van de sterkste landen. Altijd zitten we in de kampioenschappen. In het Caribisch gebied zelf. En gaan we steeds vooral Little League, naar de World Series in Williamsport. Van kleins af aan. Dus ik begrijp ook goed. Goed voorbeeld doet goed volgen. En het zit toch ergens in het water. Het zit in het DNA. Het zit gewoon in de cultuur. Iedereen groeit ermee op. Nou zien we daar veel van terug. Ook in de documentaire. Gianni, we vroegen jou om de mooiste scène uit te kiezen. Je koos een stuk waarin Jurindel de Kaster aan het woord is. Ja. Een andere grote honkbalspeler natuurlijk uit Curaçao. De Kaster die heeft een jonge speler in huis genomen, zodat hij hem kan opleiden. So I tell him, let him move in with me, and I'm gonna do it, you know? So when Timo came in, we do that. Like, get up in the morning, after he eat, he need to wash his own dishes. So I can teach him, when you go to pro ball, you on your own. Ja, Jurindel de Kaster die zegt hier, ik nam hem bij mij in huis. Timo moet opstaan, ontbijten, daarna de afwas doen. Op die manier kan ik hem leren dat hij er als professionele honkbalspeler alleen voor staat. Gianni, wat vind je zo mooi aan deze scène? Ik vind deze scène zo mooi omdat hij is ook een legend. Die neemt een jonge prospect onder zijn vleugel. Mm. Hij leert hem grit, discipline, vroeg opstaan. Dus hij geeft hem allemaal competenties om het te maken in het leven, maar specifiek om het te maken in honkbal. Juist. Dat zijn de dingen die ik ook aan mijn zoon wil meegeven. Dus ik voel verbondenheid met de manier waarop hij dit aanpakt. Ja. Dus naast passie, talent is discipline natuurlijk ook heel erg mogelijk, heel erg nodig. Maar daarnaast is het ook alle faciliteiten die je natuurlijk nodig hebt hiervoor. Hensley Meuners, wat mij heel erg opviel is dat er op het eiland wordt getraind met echt beperkte middelen. Hoe zien die trainingen eruit? Ja, ik luister. De velden zijn niet opgeknapt. Er is natuurlijk weinig geld om de faciliteiten up to par te hebben. Maar ja, we slapen niet daarover. Wij gaan gewoon door. Het zijn veel vrijwilligers die die job doen. Ja? De trainingen zijn soms tantes en grootvaders en grootmoeders die trainingen leiden. En mensen die vrije tijd hebben om op het veld te staan 4, 5, 6 keer per week. Dus iedereen eromheen is gemotiveerd om er een succes van te maken. Maar Jenny, als ik dit dan hoor hè, van Hesley Meulens, van met beperkte middelen inderdaad, soms moeten velden schoongeveegd worden nog vlak voor trainingen enzovoort. Moet je nagaan wat voor talent er zit? Stel dat je wel die mogelijkheden nog meer zou hebben, alle faciliteiten erbij. Heb je daar ooit wel eens bij stilgestaan, Gianni? Nee, ja, het doet me denken aan de Nederlandse straatvoetballers, die sommige straatvoetballers die best wel ver komen in voetbal. Mm-hmm. Je ontwikkelt een passie, een liefde. Het maakt niet uit wat voor faciliteiten je hebt. Je gaat er gewoon voor. En soms is het tekort aan faciliteiten kan juist ook bijdragen aan je talent. Want in deze, ik kan me voorstellen dat ze honkballen op velden die niet helemaal even zijn. Ja. Nou ja, dan moet je wel wat slimmer zijn, denk ik. En wat meer calculerend zijn om een bal te vangen. Ja, en de community speelt een hele grote rol. Hensley Meulens die legde dat uit. Hè. Maar Hensley Meulens, de grootste der aarde, die keren vervolgens terug hè, naar het eiland om de sport door te geven aan de jongere generatie. Dat doet u ook regelmatig. Waarom is het zo belangrijk volgens u om terug te geven? Ja, want ik zie het zo. Hè. Ik ben al 35 jaar bezig met teruggeven. Ik heb mijn eigen stichting, Curaçao Baseball Week Foundation, die één keer per jaar de hele week mijn workshops en al die kinderen geven. Het is een stuk van 1000 kinderen die honkbal op Curaçao. Ik heb trouwens vanaf anderhalf jaar terug een faciliteit daar op Curaçao met technologie, dus die we data kunnen verzamelen. Dat is ook al iets nieuws op Curaçao. Maar de meeste van die kinderen die gaan ook daarheen teruggeven. Het is gewoon in mijn bloed. Ik kom daar vandaan. Ik woon nog steeds op Curaçao tijdens onze off-season hier in Amerika. Dus ik zit 3 à 4 maanden op Curaçao. Dan ben ik de hele tijd bezig met de ontwikkeling van onze sport. En dat is belangrijk, omdat het als wij het niet doen, wie gaat het doen? Wie gaat het dan doen, inderdaad? Ja, ik hoor het. De rode draad is toch eigenlijk, het komt als vanzelfsprekend daar op Curaçao. Het zit in je bloed, het zit in je DNA, het zit in de community eigenlijk. En we gaan het allemaal terugzien in de serie Home Run Curaçao. NPO Radio 1. Home Run Curaçao is elke woensdagavond om 10 uur te zien bij Omroep Zwart op NPO 3. Of nu al op NPO Start. En dit zijn de Baseballs. sunshines will shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be a friend. Token all my mistakes out to the end. Now that's greater more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 13 gewonden gevallen. Dat meldt de publieke zender RTS. Een schutter opende het vuur met een automatisch wapen vanuit een auto. De politie zoekt naar een 21-jarige verdachte die op de vlucht sloeg. Het is de tweede schietpartij met veel doden in het land in nog geen 2 dagen tijd. Woensdag schoot een jongen van 13 op zijn school 8 medeleerlingen dood en ook een bewaker. En naar aanleiding daarvan nam de regering enkele maatregelen, zoals het verlagen van de leeftijd waarop geweldplegers kunnen worden vervolgd van 14 naar 12 jaar. De brand in een natuurgebied in de buurt van Assen is onder controle. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. Tientallen meters natuur stonden in brand. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur te bestrijden. Rond 3 uur 's nachts was de brand onder controle. Mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren dicht te doen en de mechanische ventilatie uit te schakelen. En hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. De Britse zanger Ed Sheeran heeft geen plagiaat gepleegd met zijn hit Thinking Out Loud uit 2014. Een rechtbankjury in New York kwam tot die conclusie. De zaak werd aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, medecomponist van het bekende nummer Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden vonden dat het nummer van Sheeran verdacht veel lijkt op Let's Get It On en eisten een deel van de opbrengsten. Sheerans advocaten zeiden dat het akkoordenschema dat hij gebruikt heeft in de plaat veel voorkomt in de popmuziek en de jury ging daarin mee. Het weer, vannacht kans op regen. De komende dag droog met wat zon en in de middag in het binnenland wat buien met onweer. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Voor als je net inschakelt. Het eerste uur was ik in gesprek met programmamaker en theaterdirecteur van de Kleine Comedie, Jurgen John. Hij heeft een televisieserie, podcastserie en theatershow gemaakt over vergeten helden, mensen uit de Nederlandse koloniën die voor ons streden in het verzet. Dat gesprek vind je op de website van NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Maar voor nu gaan we luisteren naar een andere podcast. We gaan luisteren naar de 6e aflevering van Geluk Gezocht. Een nieuwe podcast door Omroep Zwart. Wafik Youssefi gaat in gesprek met bekende Nederlanders over de rol die hun ouders hebben gespeeld in hun carrière. Met in deze aflevering schrijver, radiomaker, podcastmaker en columnist Malou Holshuizen. Mijn naam is Wafik Youssefi, host van de podcastserie Geluk Gezocht. In deze serie ga ik in gesprek met bekende Nederlanders met een migratieachtergrond en ga ik dieper in op de rol die hun ouders hebben gespeeld in hun professionele carrière. Tegenover mij zit Malou Holshuizen. Je bent schrijver, je maakt podcasts en je bent ook ex-radiomaker. Ja, nu jij dit zegt, kan ik nooit meer terug. Nee, als ik dit beaam... Ja, ik heb ook... programma's op de radio gepresenteerd, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Heb je nog ontwenningsverschijnselen getoond? Van het niet meer radio kunnen maken, maar wel ineens overgaan naar podcasts en schrijven en zo? Ja, nou ja, het podcast lijkt er natuurlijk heel erg op. Alleen radio geeft toch nog wel dat beetje stress af en toe, weet je wel. Zo dat als bijna de uitzending begint. En dat het nu, het gaat echt om het hier en nu. Dat mis ik af en toe wel. En ook een draaiboek afproberen te krijgen voor... Weet je, bij een podcast kan je altijd wel een kwartiertje uitlopen. Maar bij radio heb je gewoon het nieuws en dan moet het gebeuren. Ja. En wat ik ook heel fijn vind aan radio is dat als het is gebeurd, is het ook klaar. Ja. Je kan er niks meer aan veranderen. Nou ja, als je het over stress en deadline stress hebt. Ik weet dat een aantal vrienden van mij schrijft ook. Ja. En ook al, weet je, lijkt de inleverdatum van het manuscript lijkt heel erg ver weg. Het is alsnog echt aanpoten en stressen. Oh man, hou op. Heel veel haaruitval. En, ja. Ja. Ja, ik doe dat mezelf ook aan hoor. Want ik heb het dus wel ergens een beetje nodig. Ik ben wel op mijn best als het een beetje pijn doet al. Hey Manu, ik ben echt blij dat je er bent. Jij hebt in 2021 heb jij je debuutroman uitgebracht. Ja, vandaag precies 2 jaar geleden. Vandaag precies 2 jaar geleden. 2 jaar. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, zacht op lachen. Ik heb hem van kaf tot kaf gelezen. Ik heb gelachen, ik heb gefronst. Ik vond je op momenten ook vreselijk irritant. Maar dat boek en met name het verhaal. Hè, je schrijft erin het verhaal eigenlijk van klein tot kleins af aan tot nu. Ja. En ook de omgang en eigenlijk ook het leven van jouw oma Helena. Mm-hmm. Die uit Nederlands-Indië is gekomen. Ja. Dat gaat denk ik volgens mij wel een beetje de basis vormen van dit gesprek. Het is een debuutroman. Ja. Er zijn wel parallellen te maken met jouw leven. Zoals het is je hebt echt meegemaakt. 100% een autobiografische roman, autofictie. Is waarom heb je er dan voor gekozen om een roman te schrijven? Om toch me te kunnen verschuilen achter de fictie. Eén, omdat het een heel erg gevoelig onderwerp is binnen mijn familie. Ik ben dus opgegroeid uit een familie die vanuit Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië, naar Nederland zijn gekomen. Zo ook de andere kant van mijn familie. Die zijn dan weer verdeeld in 2 groepen. Mijn ene kant hebben een kampverleden. En de andere zijn buitenkampers geweest. Dus die zijn iets later naar Nederland gekomen. Wat houdt dat in, buitenkampers? Nou, dat houdt eigenlijk in dat mijn ene oma moest het kamp in omdat ze groene ogen had. En mijn andere oma hoefde het kamp niet in omdat ze bruine ogen had. Ze woonde in dezelfde straat in Bandung. Maar mijn ene oma was donker genoeg en mijn andere oma was lichter. En daarop werd de selectie gemaakt wie het kamp in moest en wie er niet in hoefde. Bizar. Ja, heel bizar. Het is zelfs zo dat eerst nog de mensen met blauwe ogen moesten. Dus de zus van mijn oma moest bijvoorbeeld eerder dan zij. Gelukkig hebben zij elkaar wel weer gevonden in het kamp, zijn we achtergekomen. Maar dat is eigenlijk een beetje de situatie hoe mijn familie in elkaar zit. En dat daar is nooit over gesproken. En er wordt nog steeds moeilijk over gesproken. Mijn oma is inmiddels overleden. Ja. En nou, een deel van mijn familie wil bijvoorbeeld mijn boek niet lezen. Al is het al een roman. Dus eventjes om te schetsen hoe gevoelig zo'n geschiedenis ligt al binnen één familie waarin iedereen eigenlijk heel goed met elkaar kan opschieten en hetzelfde verleden deelt, hetzelfde moeder deelt, is het nog steeds is het een gevoelig onderwerp om zomaar over te spreken. En welk deel van je familie wil het dan niet lezen? Ik heb een paar ooms die die vinden het gewoon te confronterend of te lastig. Of die vinden dat het niet mag, dat het niet hoort. Die vinden mijn kijk op de waarheid. Het is natuurlijk mijn waarheid. En het gaat natuurlijk ook over een hele grote periode dat ik heel klein was. Dus het zijn herinneringen van een 6-jarige ingevuld door een 33-jarige op dat moment toen ik het aan het schrijven was. Dus het is ook eigenlijk fictie. Ik bedoel, herinneringen zijn nooit de absolute waarheid. En zeker niet de herinneringen van een kind. En ik denk dat dat het gewoon te lastig ligt. En eigenlijk als tweede is, mijn boek gaat over iets wat ik zelf heb meegemaakt, een trauma. En om dat helemaal 1-op-1 te beschrijven, dat voelde voor mij niet goed. Dus daar had ik ook echt fictie voor nodig om wat er is gebeurd op te kunnen schrijven en te vertellen. We hebben een paar keer het woord oma laten vallen. Ja. Hè? En normaal is het zo dat in de uitzending hebben we het betrekkelijk vaak over de ouders. Nou is het zo dat jij in je jeugd eigenlijk heel veel met je oma bent opgetrokken. Ja. En omdat zij natuurlijk een van de hoofdrolspelers in je boek is, is het even ook voor de duidelijkheid logisch dat we het verhaal bij haar beginnen. Ja. Kan jij omschrijven onder welke omstandigheden zij naar Nederland is gekomen? Ja, zij is naar Nederland gekomen nadat zij uit het interneringskamp kwam. Dus zij heeft een jaar of vier in een zogeheten jappenkamp gezeten. Tjapiet. En na de bevrijding van de interneringskampen... Ik vind het een beetje lastig om te zeggen de bevrijding. Want wat er daarna is gebeurd... het was helemaal niet klaar. De oorlog, de Tweede Wereldoorlog was misschien wel klaar... maar het is direct overgegaan in een ander bloedbad. Dus ik vind het altijd lastig om het dan de grote bevrijding te noemen. Maar in ieder geval de bevrijding van haar interneringskamp... is zij met de boot naar Nederland gekomen. En wat daar heel bijzonder aan is... is dat ik precies weet welke boot... dat is heel goed bijgehouden. Dat heb ik laatst opgezocht in het Nationaal Archief in Den Haag. En ik ben op die plek geweest in Indonesië, in Jakarta. Toen, volgens mij de laatste dag dat het nog Batavia heette. En ik heb de vuurtorens gezien waardoor zij... ik ben mijn reis begonnen bij het laatste wat zij heeft gezien. Namelijk bij de vuurtorens. Ik heb daar echt zo bij gestaan. Dus zij is met de boot toen naar Nederland gekomen. Hoe lang geleden? Waar we dan leven? Dan hebben we het in 1945, 46 geloof ik. Ja, dus ja. Echt net na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik doe eventjes de aanhalingstekens. Haar bevrijding was op 15 augustus 1945. Zij hing ook altijd de vlag uit dan. En ik dacht altijd dat dat voor de verjaardag van mijn broertjes was. Die zijn ook op 15 augustus jarig. Oh, wauw. En ik dacht altijd... En ik krijg geen vlag, weet je? Zo werkt een kinderbrein. Geen idee dat dat te maken had met alles wat zij heeft meegemaakt... en waar zij vandaan kwam. Ja. Zij is dus met het gezin, dus met haar moeder en met mijn tante... naar Nederland gekomen en zijn hier ontvangen. Eigenlijk met het idee, wij gaan naar huis. Al waren ze er nog nooit geweest, Nederland. Maar ze hebben een westerse opvoeding gehad in voormalig Nederlands-Indië. En niet hartelijk ontvangen. Dat is eigenlijk wat ik altijd van haar heb gehoord. Dat klinkt als een eufemisme, echt een understatement. Ja, dat denk ik. Ik denk ook dat dat zo is. Ik weet dat alle... ik doe weer eventjes die aanhaling. Alle bruine kinderen bij elkaar in een klas werden gezeten. En dat er heel erg vaak met dingen naar ze werd gegooid. Dat ze stonken. Hoe Nederland met deze vluchtelingenstroom is omgegaan. Niet alleen met... de Indische mensen, maar ook met de Molukse gemeenschap en Papua. En de Chinese, Javaanse Chinese gemeenschap... die daar niet meer konden wonen met iedereen. Kijk, er hebben zelfs mensen in Westerbork gezeten... omdat dat toen leeg stond na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar zijn mensen opgevangen als, weet je... Ja, maar de symboliek. Precies. En mijn oma niet. Dus die is, volgens mij zijn ze heel veel Den Haag, Haarlem... en uiteindelijk in Heemskerk terechtgekomen. Ik wil een sprong in de tijd gaan maken. Wanneer ben jij geboren? Ik ben geboren op 21 februari 1987 te Amsterdam. Heb je ook een tijdje voor me? 8:30. 8:55. 8:54. Hey, ik zei net al dat in het boek omschrijf jij echt de omgang... En ook je opvoeding die deels, grotendeels misschien zelfs te danken is... aan het feit dat je daar bij je oma en opa over de vloer kwam. Kan jij omschrijven hoe dat hoe die vroege jaren voor jou eruit zagen? Het handige was dat ik in een straat woonde met al mijn opa's en oma's. Dus de hele boel bij elkaar... en daar was ik vaak, omdat ik dat heel gezellig vond. En omdat er lekker gegeten werd. En omdat het bij mij thuis af en toe heel druk was met mijn broertjes. En ik ben iemand die me heel snel verveelt. Dus ik was eigenlijk altijd een beetje overal. Mijn oma noemde altijd, zei altijd, kind met de wind. Dus een beetje hoe de wind waaide, daar was ik ook. Dus ik kwam daar heel veel over de vloer. Wat ik heel bijzonder vind, zowel in het boek... maar ook als ik met vrienden van me spreek... die zelf een Indische achtergrond hebben... is dat je op zeer vroege leeftijd eigenlijk al een soort van geconfronteerd wordt... met, met die achtergrond. Ja. En dan op heel veel verschillende manieren. Er wordt niet echt volop over gesproken. Nou, ik denk dat je eigenlijk wordt geconfronteerd met het gebrek aan achtergrond. Dat je op een gegeven moment wel gaat voelen van, hey, bij mij thuis is het wel anders dan de kinderen in de klas. Wij eten anders. Mijn opa en oma zijn mensen van kleur. We hebben andere gebruiken. We praten ook wel anders. Ik weet nog dat ik een keertje aan een meneer bij de groenteboer heb gevraagd om pisang. Die keek me aan en dacht ik, oh, dat is dus helemaal geen gebruik. Ik wist wel dat het ook bananen was, maar dat dus twee verschillen, dat woorden zijn uit verschillende talen, dat wist ik dan niet. Dus ik kwam op een gegeven moment wel, dat je weet, oh, er is iets anders. En dan wisten dan wel dat oma in Indië was geboren, in Indië. Maar ja, dat dacht je, waar ligt dat dan? Want is dat dan Indonesië? Nee, het is Indië, is anders. Maar nou, dan als kind denk je, nou, laat maar. Super ingewikkeld. Tot je dus op een gegeven moment op school leert over het koloniale verleden. En dat je, dus daar komt mijn familie vandaan. Nou, en daar hield het dan eigenlijk ook wel een beetje mee op. Want aan de ene kant, je leert dan ook niet echt verder op school. Behalve dat we er heel erg rijk zijn geworden. En daar werd echt iets heel groots verricht. Wat natuurlijk met de kennis die ik nu heb toch wel een redelijk twijfelachtige boodschap is. En thuis ging ik heel vaak wel nieuwsgierig naar oma van, oh, dus daarom hebben we al deze planten in jouw badkamer staan. En in het huis. Bevestigt ze dat dan ook? Of is nee, het van, ja, dat is dus heel, heel lastig zo. Dat als ik daar echt vragen, gewoon hele gerichte vragen over wilde stellen, van waar woonde je dan? Dan merkte ik dat ik een beetje het mooie romantische verhaal, en wij woonden in hele grote huizen. En we hadden wel 12 man personeel. En weet je wel zo, dat je, maar hoezo? En dan uiteindelijk kom je dan natuurlijk bij de oorlog of bij de waarom-vraag. Waarom? Woonde jij dan in een heel groot huis? Waarom had jij dan heel veel personeel? Ja. En daar werd niet over gesproken. Dan werd ik naar de keuken gestuurd. En dan is het, nou, ga jij nou maar even in die pan roeren. En haal eventjes uit de vriezer twee lumper. Want daar wordt niet over gesproken. En als kind heb je dat eigenlijk niet door. Want dan ben je heel makkelijk te manipuleren. En helemaal om te kopen met eten. Maar op een gegeven moment, als je dus je opa en oma moet interviewen over de oorlog voor school, en je oma weigert dat. Was dat een huiswerkopdracht op de basisschool? Ja. Oprecht? Nee, niet op de basisschool. Dit is echt een beetje begin middelbare school. Oh, we gaan al gelijk een paar jaar verder. Ja. Ja. Ja. Nou, ik weet nog, ik weet van de basisschool, weet ik gewoon dat het enige wat ik daarvan heb gemerkt van dat verschil was dat klasgenoten vroeger, oh, eten jullie altijd Chinees? Omdat het gewoon, ja, en daarmee was de kous wel af. Ik denk ook dat je dan gewoon heel erg bezig bent met alles wat je wel deelt met klasgenoten, want je wil helemaal niet anders zijn. Dus daarom gaat die interesse daar ook helemaal niet naartoe. Dus waar groeide je op? Ik groeide op in Heemskerk. Heeft dat er ook wat mee te maken? Ja, het is boers. Het zijn tuinders. Tuindersdorp. Mijn hele familie werkt bij Tata Steel. Dus alles wat ik heb ingeademd zal er misschien ook wel mee te maken hebben. Ik hoor het je zeggen. Ja. Ik ben dus niet opgegroeid in Den Haag, waar een ontzettend grote gemeenschap is. Met, er is een hele grote Molukse gemeenschap, hele grote Indische gemeenschap, hele grote, het is toch wel waar de Passamallam is, weet je, waar we allemaal samenkomen. Ja, dit weet ik toevallig. Ik kom zelf uit Den Haag. Dus ja, inderdaad, het is een heel grote community. Dus misschien was dat anders. Het was wel zo dat ik wel eens werd aangesproken door iemand die ik niet kende. En zo, hé, ik ben Indo! dat zal wel. Maar wat dat betekende, wist ik eigenlijk niet. Tot ik dus naar de middelbare school ging en er eigenlijk achter kwam, ik weet heel weinig en me daar ook wel voor schaamde. Eigenlijk kom je dan op een leeftijd dat je denkt, nou, ik heb blijkbaar een memo gemist. En waar die schaamte heel erg groot is. Dus je bent dan ook niet snel geneigd om echt te onderzoeken, hey, waar kom ik vandaan? Wat is mijn afkomst? En ook voornamelijk, ja, ik denk dat ook wat geldt op de basis, geen kind wil echt een heel ander kind zijn. Nee, je wil erbij horen. Precies, dus die vragen die kon ik alleen maar stellen in een hele vertrouwde omgeving. Dat is dus bij mijn oma. En dat was natuurlijk, zij komt er vandaan. Dus ja, maar van haar kreeg ik die antwoorden niet. Want daar werd niet over gesproken, of niet tot nauwelijks over gesproken. En je ouders dan? Ja. Wisten zij niet? Kennen zij het verhaal niet? Mijn moeder heeft niet zo'n goede band met haar moeder. En ik denk dat, als je kijkt naar de leeftijd waarop mijn oma in het kamp heeft gezeten, van haar 14e tot haar 18e. Dat is gewoon eigenlijk het moment dat je volwassen wordt. Volwassen hoort te worden. Volwassen leert worden. Mijn oma is altijd heel erg, het lijkt wel alsof ze gewoon nooit echt volwassen is geworden. Ze is wel groot gegroeid. En ze is gewoon opgegroeid. Maar echt verantwoordelijk, volwassen, liefdevol. Ik denk dat ze dat echt wel van haar is afgenomen in de tijd dat ze gevangen heeft gezeten. En dat dat echt zijn weerslag heeft gehad op de opvoeding van mijn moeder. En ik denk dat daar wel het intergenerationeel trauma het eerst komt opduiken. Wat jij nu zegt herken ik ook heel erg bij mijn moeder. Ja? Ja, en ik weet sinds kort dat daar ook een term voor is. Emotionele onvolwassenheid. Mm-hmm. En dat is dus, kennelijk is dat echt iets wat toe te schrijven is aan mensen die een vrij moeilijke oversteek naar Nederland hebben gemaakt, of naar een ander land voor hetzelfde geld. En daardoor toch op hun manier in een soort tijd zijn blijven hangen. Ja. Maar als je het hebt over, ze is ouder geworden, maar niet per se volwassener. Ja. Mijn moeder is heel volwassen hoor, daar niet van. Maar op heel veel momenten zie ik wel dat als het gaat om omgaan met bepaalde moeilijke emotionele vraagstukken, dat het dan heel, dat ze zich dan heel kinderlijker tegen verzet. Bedoel je dat ook als je het? Ja, mijn oma was heel recalcitrant. Nou, dat is natuurlijk ook echt, en dat was ik ook als puber. Ik vond dat heel leuk aan haar ook, want je hebt ook een hele bij de hand de grappige oma die scheldt met kut en met, dat vond ik ook altijd leuk natuurlijk. Godverdomme, kon ze ook altijd. Daar had ze wel gewoon met passie uit. Ja, dus dat was ook zo. Ik kon er ook een beetje mee opscheppen, weet je. Ik heb een oma die vloekt. Dat is ook ergens tof. Waar ik heel erg van ben geschrokken is, ik heb in september, ben ik naar Indonesië geweest en ik heb de plek opgezocht waar zij geïnterneerd heeft gezeten, haar kamp. Ja. En ik ben erachter gekomen dat je had één groot troostmeisjeshuis. Nou, troostmeisjes, dat waren jonge geïnterneerde vrouwen, vaak maagden, die als animeermeisjes zijn gebruikt. Animeermeisjes? Door, gewoon prostitutie, weet je, gewoon zijn verkracht. Ja. Dus gezelschapsdames voor de soldaten, de Japanse soldaten. En dat huis stond dus in het kamp van mijn oma. Dat hebben wij nooit geweten. Totdat ik daar stond en dat dus zag. Dus dan zag je het appelveld waar ze dus op appel moesten komen. Er werden gewoon dan vaak vrouwen meegenomen naar het troostmeisjeshuis. En dan gebeurde daar allerlei vreselijke dingen weer terug. Nou, als je dan bedenkt dat mijn oma een hele knappe vrouw was, van tot haar 14e tot haar 18e daar heeft gezeten, is het heel is het een hele makkelijke optelsom om een beeld te krijgen van wat er met haar is gebeurd. Wat voor mij ook achteraf heel veel dingen verklaart eigenlijk. Dus ook hoe zij met haar lichaam omging. Het niet aantrekkelijk willen zijn. Verwaarlozing bijna. Ja, bijna verwaarlozing. En ook, dat eten. Als je honger hebt gehad, denk ik dat je, als je echt honger hebt gehad, dat je relatie met eten, dat zie je heel veel bij mensen die, ook Joodse mensen die echt honger hebben gehad. Echt honger. Dat is heel verstoord. Ja. En ik weet nog dat ik daar stond en dat ik dacht, wat had ik je graag gewoon de erkenning willen geven dat je echt iets heel ergs hebt meegemaakt. En wat echt heel bizar is, is dus dat troostmeisjeshuis nu een schoonheidssalon is. Dus dat die kamertjes daar nog steeds, zeg maar, worden gebruikt als kamertjes. En dat is heel, heel gek om daar te zijn. En ook heel. Dus als je dus weet om terug te komen op je vraag. Als je weet wat daar is gebeurd. En als je dan weet dat zo iemand een paar jaar later trouwt. Met een ander ontzettend getraumatiseerde man. Dan kinderen krijgt, gaat scheiden. Weer een nieuwe man. Moeder is die vader. Dan, nou, dan vind ik nog dat ze... dat ze het uiteindelijk aan het eind van de streep goed hebben gedaan samen. Maar in die tijd dat ik opgroeide, was het mijn oma, maar mijn moeder had toen geen contact met ze. En was ook nog helemaal niet bezig, juist daardoor, met wat betekent het om de dochter te zijn van een Indo. Dus om zelf Indo te zijn. Wat betekent dat? Ik denk dat dat heel erg tekenend is voor de derde generatie die eigenlijk die vraag gaat stellen. Wat betekent dit eigenlijk? Ja, het niet praten over dit soort trauma's, gebeurtenissen. Dat wordt ook wel samengevat onder de noemer Indisch zwijgen. Ja. Om even een bruggetje te maken naar je werk. Want je schrijft, je bent ook met een volgend boek ben je bezig. Ja, september komt het uit. Ja, en je maakt een podcast. Om even wat psychologie van de koude grond hierop los te laten. Hoor. Maar psychologie van de koude grond. Dan ga ik een poging wagen. Ja. Maar bear with me here. Mm-hmm. Voor mij kan je dat eigenlijk allemaal samenvatten... als verhalen vertellen, luid zijn... In de openbaarheid treden met dingen. In hoeverre denk je dat het Indisch zwijgen... en dit, dus het Indisch zwijgen wat je mee hebt gemaakt met je oma... en je werk, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Ja, er is wel een ketting doorbroken. Door dus wel te praten. En door dat ook nog eigenlijk niet alleen met een psycholoog... of met je geliefde of met je familie... maar om dat inderdaad ook nog eens heel publiekelijk te doen. Ik denk dat ik met zacht op lachen echt niet anders kon. En ik weet ook nog wel het moment dat ik dat... besefte. Het is een vrij heftig moment, maar ik wil het wel graag vertellen. Want ik vertel dit ook heel vaak als ik ergens voor de klas sta. Want het is heel belangrijk. Ik werd op een gegeven moment ziek. Ik werd lichamelijk ziek. Ik had voorstadium van baarmoederhalskanker. Dus dat was heel spannend. Want dan krijg je een behandelplan. En dan is het dus op een gegeven moment kom je op een punt dat ze zeggen... of chemo of niet, na allerlei hele heftige behandelingen. Dus daar zat ik toen middenin. Maar ik werd ook geestesziek. Namelijk, ik kreeg heel erg last van PTSS. Nou, we hebben het natuurlijk een beetje in het begin van dit gesprek al gehad... over iets wat er is gebeurd. Wat er is gebeurd bij mij is... ik ben onderweg naar school... iemand verloren die heel erg dierbaar voor mij was. En die is per ongeluk onder een trein gekomen. En ik was daarbij. Samen met nog heel veel andere kinderen. En daar heb ik op dat moment, toen dat is gebeurd... voor gekozen om daar niet over te praten. Om daarover te zwijgen. Omdat je niet anders gewend was? Omdat ik niet anders gewend was. Dat is nooit een vraagstuk geweest. Dit heb ik gewoon gedaan. Dus ik ben naar school gefietst en ik ben in de les gaan zitten. En dat is wat ik heb gedaan. En ik ben thuisgekomen en ik heb er niet over gesproken. En als mijn moeder een poging waagde om erover te spreken... want ze wist wel, er is een klasgenoot dood, what the fuck... dan zei ik dat ik op school hulp kreeg. En op school zei ik dat ik niet naar hulp hoefde, want dat deed ik thuis. Dus voor mij... was dat op een gegeven moment ook echt niet gebeurd. Ik was het ook echt vergeten. Daar kreeg ik 18 jaar later heel veel last van. Dus ik kreeg flashbacks, kon niet meer slapen, hele nare dromen. Op een gegeven moment ook waanbeelden op straat. Wow, die daarmee, dus ja, echt tegen een psychose aan. En dat valt dus allemaal onder PTSS. Dus ik werd gediagnosticeerd met PTSS. Toen heb ik... in een kliniek gezeten, groepstherapie, cognitief gedragstherapie... waar dus heel erg naar boven is gekomen ook van... ja, je komt uit een Indische familie met heel veel trauma, dit soort werk. En ook, zeg maar, ook de gelijkenis bijvoorbeeld van... je oma is naar Nederland gekomen en die is met allemaal getraumatiseerde kinderen in de klas gezet. En dan moet je maar overleven, hè? Tussen al die getraumatiseerde kinderen. Want iedereen heeft pijn en dat deel je, maar niemand praat. Nou, dat was eigenlijk bij mij in de klas ook zo. Dat, weet je wel, we hebben iemand verloren en de helft van de klas was erbij en er werd gewoon niet meer over gesproken. Dus daar was al heel veel gelijkenis. En ik heb daar een hele zware tijd gehad. Ontzettend veel therapieën gehad. En op een gegeven moment was het eruit. En ik heb dat opnieuw moeten beleven, moeten verwerken, over moeten praten. Het voelt ook voor mij nu nog steeds alsof dat ongeluk vijf, zes jaar geleden is gebeurd. En het is inmiddels 22 jaar geleden, maar het voelt als zes. Nou, dat was er aan de hand. En ik ging daarna, ik was beter, ik had al die therapieën gehad. Ik hoefde gelukkig geen chemo, bestraling gehad. Dus ik was zo schoon. Letterlijk en figuurlijk. Schoon in je hoofd, schoon in je lijf. En ik dacht, oké, ik was gestopt met de baan waar ik mee was. Werkte bij BNNVARA ook al heel lang. Weg, gewoon weg. Met een schone lei beginnen. Ja, dat. En wat nu? Ik was zo aan het schrijven en ik kreeg in één keer een boekcontract. En toen was het idee, Malou gaat een hilarisch boek schrijven over ziekte. Over kanker en over ALS. Want ik had ook nog een vriend verloren aan ALS een paar jaar geleden. En over Alzheimer, want mijn opa had Alzheimer. En het wordt een verhalenbundel. En die verhalenbundel gaat terminaal grappig heten. En het wordt hilarisch. Oh, wat is er grappig. En toen werkte ik ook, ik was ook in de zorg gaan werken. Want ik dacht, ik wil gewoon leuk hebben. Dus ik werkte op een werkplaats voor mensen met verstandelijke beperking. Mensen met Down bijvoorbeeld. Of mensen met een autistische persoonlijkheidsstoornis. Nou, dus, gewoon heel veel verschillende, ontzettend leuke mensen bij elkaar. En ik kwam na een hele leuke dag, liep ik naar het station daar. Het was een klein stationnetje net buiten de stad. En ik sta daar op perron en ik zie iemand aan de overkant. En die springt zo voor de sneltrein. Voor mijn neus. Ja. En wat ik toen heb gedaan is, ik heb mijn geliefde opgebeld, mijn vriend opgebeld. Ik ben teruggegaan. Ik heb meteen verteld wat er is gebeurd. En ik heb me een week ogen uit mijn kop gejankt. En heb meteen weer hulp gezocht en zo. En ik weet nog dat ik toen bij mijn psych kwam. En ik dacht, nou, daar gaan we weer. Weer een half jaar in de kliniek. Weer ellende. Weer ellende. Weer die hele familiegeschiedenis. Weer dat hele. Oh. En hij zat daar en ik zat daar gewoon met dikke tranen te vertellen. En gewoon over, ik heb gezien wat ik heb geroken. Hoe het voelde, wat de paniek. En ook wat er nu nog steeds met me gebeurt. Als ik een ambulance of zo. Weet je, dat heel, vind ik gewoon lastig. En toen zei hij, nou, dat klinkt allemaal goed. Ga maar weer naar huis. En ik zo, ga maar weer naar huis. Maar ik moet toch gewoon weer naar die kliniek. Hij zo, nee, want je praat tegen me. Je huilt. Je bent verdrietig. En jij hebt nooit geweten wat het is om verdrietig te zijn. Het is nooit erkend dat je verdrietig mag zijn. Maar je bent gewoon nu hartstikke verdrietig. Ja, gefeliciteerd, je bent normaal. Ga maar weer weg. En toen dacht ik, ja, nu heb ik heb dit zo doorbroken voor, weet je, en ik heb dit niet aan mijn oma kunnen geven. Ik heb haar nooit de erkenning kunnen geven van, hey, dit wat jou is overkomen, dat verdriet erkent. Weet je? En daardoor, wanneer is ze overleden? Ze is 2016 of 2015 overleden, net daarvoor. Dus toen dacht ik, volgens mij moet ik gewoon het eerlijke verhaal gaan opschrijven. Als ik nu weer grappen ga lopen doen over dingen die heel veel pijn doen, dan val ik heel erg terug in wat ik niet meer ben. Het is heel hypothetisch wat ik nu vraag, hoor. Maar ik denk toch wel belangrijk om dingen in een goed perspectief te kunnen plaatsen. Stel nou dat al die dingen met je oma niet zouden zijn gebeurd. Was je dan, denk je, alsnog op een gegeven moment in dat schrijven gerold? Ik weet wel dat ik verteller ben. Dat ben ik gewoon. Kijk, ik heb nu een noodzaak gevoeld. De noodzaak van, ik moet dit verhaal vertellen. En vanuit die noodzaak schrijf ik nu. Dus ik moet schrijven vanuit een noodzaak. Dus ik schrijf nog steeds heel veel over mijn oma. Ik schrijf ook heel veel over de geschiedenis en over de vragen die ik daarover heb. Ik schrijf heel veel over hoe ik me verhoud tot mijn cultureel erfgoed van mijn familie ten opzichte van koloniaal erfgoed. Kan dat naast elkaar bestaan? Kan ik me goed voelen als Indische? Kan ik die term gebruiken terwijl ik weet dat dit voortkomt uit onderdrukking, slavernij? Weet je, ik zit daar heel erg mee. En die noodzaak van zacht op lachen, van dat vertellen, vind ik nu in de noodzaak om, als het gaat over achtergrond, als het gaat over identiteit, om daar een heel breed naar te kijken en ook kritisch naar mijn kant van het verhaal. En als je dat zo kan noemen, natuurlijk. Is er iets wat je aan de mensen hier, maar ook aan de luisteraars zou willen meegeven van je oma in de vorm van een stuk wijsheid of een levensles of iets dergelijks? Ja, nou, eigenlijk staat de levensles juist haaks tegenover wat zij eigenlijk uitdroeg. Want ik denk namelijk wel dat er gesproken moet worden over de geschiedenis en over wat er is gebeurd. En of dat nou gaat over als je weet dat bijvoorbeeld je opa of oma in een jappenkamp heeft gezeten, of sorry, in een interneringskamp. Dat is misschien een beter woord. Probeer in ieder geval die erkenning te geven dat je weet. Weet je, je hoeft niet alles te weten om tegen iemand te kunnen zeggen, ik vind het heel erg wat je hebt meegemaakt en ik weet dat je heel veel pijn hebt gehad. En het verdriet wat je bijdraagt, dat is terecht. Dat mag je voelen. Dat had ik heel graag tegen mijn oma willen zeggen. En ik had echt gehoopt dat ik daardoor ook dat verdriet, doordat zij het zou kunnen delen. Of in ieder geval daarin erkend werd. Dat ze misschien een beetje had kunnen loslaten. En ik vind het heel zonde dat ze dat nooit heeft kunnen doen. En ik denk dat dat daarnaast ook nog dat het heel belangrijk is als het gaat over die geschiedenis. Als het gaat over, weet je, het gebrekkige onderwijs wat we daar nu over krijgen. Ik weet pas sinds kort, ik ben 36, ik weet pas sinds kort waar ik vandaan kom en hoe het komt dat mijn familie van kleur is, maar Nederlandse achternamen heeft, dat ik voormoeders heb die nooit hebben mogen bestaan, dat er, weet je, dat de Indo is geboren vanuit een ongelijkheid, vanuit ongelijkheid, dat ik daar een kind van ben, dat ik ook een kind ben van het koloniale verleden en dat we daar iets mee moeten. Dat vind ik ook heel belangrijk. En dat staat eigenlijk ook weer heel erg haaks op wat ik heb meegekregen van thuis. Dat daar wordt niet over gesproken. En er worden zeker geen kritische vragen over gesteld. Maar ik denk dat het begint bij je verhaal delen. Ook je verdriet, maar ook je schaamte. En ik denk dat het goed is om die schaamte te delen. Dus ja, zo gaan we er juist nu. Ik denk dat voor de derde generatie heel erg belangrijk is. Ik denk ook dat die behoefte er heel erg is om het met elkaar te gaan delen. Dus vanuit welke afkomst. We hebben zoveel gemeen. We hebben een heel land gemeen. We hebben grond gemeen. We hebben geboortegrond gemeen. We hebben allemaal familie gemeen. Maar er zijn ook heel veel verschillen. En ik denk dat we dat nog niet genoeg weten van elkaar. En dat wat heel belangrijk is, dat we dat wel gaan weten. En ik zou iedereen het recept van de bessenjack van mijn oma willen nageven. Maar als ik dat doe, dan komt ze me lastigvallen in mijn slaap. Malou, dankjewel voor het gesprek. Jij bedankt. Zijn er vragen uit het publiek? Je hebt het over emotionele onvolwassenheid, Wafiek. Mm-hmm. En heel veel. Jij praat veel over intergenerationeel trauma. Ik ben dat zelf nu ook aan het oplossen in mijn werk. Wil ik graag verhalen vertellen. En ik ga zelf ook naar een psycholoog. Ja. Wat voor advies zouden jullie geven aan een persoon zoals ik? Ik ben eerste generatie Surinamer in Nederland. Om hier met je ouders het dus over te gaan hebben. Stap 1. Ja. Hoe begin je? Oh, wat een moeilijke vraag. En daarom mag jij beginnen. Oh ja, daarom mag ik beginnen. Ja, ik weet nog dat ik dus pas bij mijn, toen ik bij mijn psychiater zat, dat ik op, bij de derde sessie of zo pas zei, oh ja, mijn oma komt uit voormalig Nederlands-Indië. En hij zo, dat is heel belangrijk om te zeggen, want dat is zo belangrijk. Want, nou, en toen kreeg ik inderdaad dat, want dat is zo moeilijk om je daartoe te verhouden en om dat verdriet. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om zelf heel goed te kunnen zeggen hoe je je voelt en vanuit die emotie een vraag te stellen. Ook omdat je op dat moment eigenlijk iets deelt in plaats van dat je meteen iets van iemand vraagt. Ik denk dat dat... ik heb dat ook af en toe met mijn ouders, dat ik dan gewoon zeg, hey, dit is er gebeurd en zo voel ik me erover. En dan laat ik het zo. Dat is dan echt eigenlijk stap 1. En dan is eigenlijk mijn hele grote advies, laat dat eventjes bezinken. En zeg bijvoorbeeld, ik zou er op een later moment heel graag een keer met je over willen praten. Ik denk vooral heel erg bij jezelf houden, zodat iemand zich niet onder druk gezet voelt of aangevallen. Dat is heel moeilijk. Ja. Dat is echt moeilijk. Dat, ja, om dat te kunnen, heb ik echt al miljoen jaar in therapie gezeten. Ja. Dat kunnen we zeggen. Ja. Ik heb het ook nu pas door, hoor. Dat ik het eigenlijk verkeerd deed. Ik gaf ze heel erg de schuld en zo van, waarom praat je daar niet over? Ja. En waarom ga je er zo mee om? Maar bij mij is er al iets meer gebeurd. Mijn broer heeft dus zelfmoord gepleegd. Ja. Dus ik gaf hun heel erg de schuld daarvan. Van, jullie hebben niet naar hem geluisterd. Maar als iemand het ook niet kan, hoe kan ik dat dan van ze vragen? Weet je? Dus nu weet ik hoe ik het anders moet doen. Dus, wat goed van jou en wat erg ook voor jou. Ja, absoluut. Ja, het is wel... het is wel nodig om als eerste generatie dus anders te gaan doen. Ik zie bij mijn zussen ook wel dat ze het anders doen met hun kinderen. En dat ze echt luisteren en zoiets hebben van, nee, jij bent nu belangrijk, jij voelt je nu zo. Mm-hmm. En, maar om daar te komen hebben we wel heel veel jaar therapie en gesprekken. En dit moest ook echt gebeuren om daar te komen. Ja. Dus dat... Wat goed dat je dat doet. Absoluut. Ja. En jij met emotionele onvolwassenheid? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben daarin iets simpeler. Ik accepteer het gewoon. Ik heb het hier steeds meer met mijn vrienden over. Maar als je beseft wat voor voorzieningen we hier in Nederland hebben als het gaat om hulp te vragen. Als je met jezelf in de knoop zit of wat dan ook. Of je wil wat meer zicht hebben op waar je mee te maken hebt. Zonder dat je per se weet van, hey, hier kan ik echt mijn vinger echt meteen opleggen. We weten heel goed hoe het is om hulp van buiten af te vragen. Weet je? Ook al lijken veel mensen... Ik ben zelf 30. Ook al zijn heel veel 30-jarige... in ieder geval mensen uit mijn omgeving niet heel bereid om naar een therapeut of zo te gaan. Het gaat om dat bewustzijn. Weet je, we weten dat het hulp er is en we weten dat we er altijd linksom of rechtsom op kunnen beroepen. Mijn ouders, dat het klinkt heel somber wat ik nu zeg, maar ik heb het idee dat daar gewoon niet meer aan bij te sleutelen is. Als het gaat om jezelf wat flexibeler opstellen. Ja. En zeker als het gaat om het bespreekbaar maken van wat het ook is wat ze meemaken. Maar ik denk ook dat ook een echte generatie is die deuren, die schepen verbranden. Ja, en deuren absoluut, dicht slaan. Zeker. En dan niet alleen dicht slaan, maar dan ook nog dicht spijkeren. Ja. Dat is super lastig. Ja. Kijk, ik denk het belangrijkste, en dat is volgens mij sowieso iets inherents aan migratie wat niet vaak besproken wordt, maar mensen die hier naartoe zijn gekomen uit de tijd van onze ouders, die zijn in een tijdperk gekomen dat er waren nog niet heel veel van hen. Nee. Die waren er niet. Dus wat je dan meeneemt is enkel dat wat je weet. Dat wat je gewend bent. En dat zit hem in de taal, dat zit hem in de omgangsvormen met mensen, dat zit hem gewoon in je kijk op het leven. En dat is een andere term wat hier ook heel erg mee te maken heeft. Dat heet bevroren migratie. Mm-hmm. En dat gaat dus over dat op het moment dat je die oversteek hebt gemaakt, dat je nou eigenlijk een soort van bevroren in de tijd blijft. Yeah. En daar hoort ook een stukje emotionele volwassenheid in. Yeah. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat acceptatie daarin in ieder geval een heel groot goed is. En dat vergt heel veel geduld en heel veel moed. Ook bij jezelf. Maar in ieder geval erkennen dat het allesbehalve een makkelijke oversteek is geweest. En een luisterend oor bieden daar waar het kan. Maar als je ziet dat het op niks uitkomt, ja, dan zei het zo. Ja, wat jij ook zegt over die... Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft dat heel veel arbeidsmigranten, maar bijvoorbeeld ook de hele Molukse gemeenschap, die is altijd beloofd dat ze rijk terug zouden gaan. Hè? Weet je wel? En dat het beter zou worden. En dus ik denk ook dat dat die emotionele onvolwassenheid ook ergens nog een soort zelfbescherming is. Want als je volwassen wordt met de kennis van wat er niet goed is gegaan en wat je eigenlijk is aangedaan, volgens mij kan je dat bijna niet. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Dat lijkt me heel moeilijk om te verwerken. Ja. Daarin is acceptatie inderdaad. Ja, als je dat goed kan. Ik denk dat dat ook wel... Als je met trauma te maken krijgt, dus ook wat jij net vertelt, op een gegeven moment kan je... Je moet wel op een gegeven moment iets, een manier vinden voor jezelf. Ik denk dat het inderdaad... Dat er acceptatie echt nodig is, maar ook... Ergens moet je, snap ik ook dat je heel erg behoefte hebt aan een soort actie. Waardoor iets beter wordt. Waardoor je weet, ik zal het anders doen of zo. Ja, dat zeker. Ja. Nou, als je het op jezelf betrekt, tuurlijk. Dan is dat de enige conclusie die je kan trekken. Maar als het gaat om je ouders in dit geval... Iemand dan veranderen, ja. Ja, maar dan denk ik toch van... Weet je, wat is er mis met gewoon dingen accepteren voor wat ze zijn? Ja, en dan kom je ook weer terug met wat weten we eigenlijk? Wat weten we nou echt van elkaar? Ja. Mooi. Mag ik een applaus voor Malou, alsjeblieft. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Winners. Met Ain't No Sunshine op je radio. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand uit een ander land. Om het laatste nieuws daar door te nemen. En vandaag doen we dat met Marieke van Asten uit het zo warme Dominica. Hallo Marieke. Hallo, goede avond, goedenacht. Ja, het is avond bij jullie, maar wel nog 30 graden, hè? Nou, inmiddels is het afgekoeld naar 27, maar we hebben een hitte golf op dit moment. Oh, jeetje. En het is nu natuurlijk ook 4 en 5 mei. Heb je dat nog een beetje stil kunnen staan daarbij? Ja, nou ja, ik doe dat altijd. Nou, 5 mei niet zozeer, omdat je hier geen daar wonen hier 20 Nederlanders op het hele eiland. Ja. Maar ik sprak toevallig vanmiddag een vriendin. We waren beide tegelijkertijd naar het verslag aan het kijken op de NOS. En zijn ook geen minuut stil geweest. Dat doen we altijd wel, maar dan ieder afzonderlijk. Maar wel, ja, ik sta daar wel bij stil. Ja, dus dat wil je ook op Dominica graag doen? Ja, zeker. Ja, laten we ook eventjes het laatste nieuws van het eiland doornemen. Want op 30 april vorige week zijn twee mensen opgepakt. De Jason en Jennifer Grox. Wie zijn dit? Wat hebben ze gedaan? Nou, niet alleen man en vrouw, ook hun vier kinderen zijn opgepakt. Ja. Drie minderjarige kinderen en een kind van 18. Nou, zij werden beschuldigd en ook uiteindelijk veroordeeld voor het bezit van wapens en de munitie. Nou, het verhaal heeft zich vandaag nog verder ontwikkeld. Mm-hmm. Hij was veroordeeld voor in totaal voor een boete van 40.000 East Caribbean dollars. Ja. Dat moet je ongeveer delen door drie. Dan heb je een idee wat dat is. Maar dat kon de beste man niet betalen. Zijn advocaat heeft toen aan de rechter gevraagd van, nou, kan hij dan niet in termijnen betalen? Maar daar ging dus niet mee akkoord. Blijkbaar heeft hij ook echt een tijd in de gevangenis gezeten. Alle aanklachten tegen zijn vrouw en zijn meerjarige kind zijn meteen laten vallen toen hij, op het moment dat hij bekend was van, ja, ik heb inderdaad die wapens in huis. En die minderjarige kinderen hadden natuurlijk nooit gearresteerd mogen worden. Dat, ja. Nee, want dat is heel bijzonder, hè? Want die kinderen zijn 16, 14 en 12. Waarom zijn die ook gearresteerd? Ja, ze doen niet altijd maar een dotje. Ja. Ik denk dat ze gewoon gedacht hebben, laten we iedereen meenemen en dan zien we wel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet bij wet toegestaan om minderjarige kinderen zomaar op te pakken. Dus dat is ook vrij snel, is dat weer te niet gedaan, gelukkig. Maar dan nog kan ik me voorstellen dat het met name voor die jongere kinderen echt heel traumatisch is. Als niet alleen je ouders, maar ook jezelf wordt gearresteerd in een land waar je niet vandaan komt, want het zijn Amerikaanse burgers die hier wonen. Dus ja, een hele bizarre situatie. Ja, want wat ik ook wel opvallend vind, de Grox zijn Amerikanen. Heeft Amerika wel zich ermee bemoeid of gereageerd? Nou, tot op heden nog niet. Maar vandaag heeft de beste man $25.000 betaald. Mm-hmm. En daarmee was de kous af. Maar ik las net dat hij onderweg was naar Barbados, naar het Amerikaanse consulaat of de ambassade. En hij is op het vliegveld gearresteerd. En niemand weet waar hij op dit moment is. Oh. Zijn vrouw krijgt hem niet te pakken. Hun advocaat schijnt in zijn blauwe hiernaam verdwenen te zijn. Dus niemand weet waar hij op dit moment is. Hij is nog op Dominica. Maar of hij weer terug in de gevangenis zit en waarom hij gearresteerd is, dat is nog heel even onduidelijk. Dus ik denk dat Amerika zich er misschien nu wel mee gaat bemoeien. Ja. Maar vooralsnog hebben ze dat nog niet gedaan. Nee, want wat me ook wel opvalt is, hij is dus opgepakt voor wapenbezit. Hij zegt zelf, dat is mijn wapen, gewoon Amerikaans wapen, dat mag daar. Dat heb ik meegenomen vanuit Amerika. Hoe is dat wapen überhaupt het land ingekomen dan? Dat hij niet eerder ja, dat, al... Ja, nou, dat staat dus nergens. Dat vind ik ook echt bizar. Ja. Want je mag hier echt geen wapens invoeren. Niemand. Ook niet als je Amerikaans staatsburger bent en zegt, ik heb daar een wapenvergunning. Je moet hier ook een wapenvergunning hebben. En dat zijn voornamelijk mensen die jagen, want een bepaald deel van het jaar mag je hier jagen. Mm-hmm. En natuurlijk de politie heeft wapens, maar wij hebben hier geen leger. Dus daar zijn ook helemaal geen wapens voor nodig. Ja, dat vind ik snap ook helemaal niet hoe dat hij dat hier heeft gekregen. Er komen wel illegaal wapens binnen. Ja. Dus daar zou ik me iets bij voor kunnen stellen. Maar dan nog, ik denk zelf, weg met al die zooi. Zeker in een land waar het in principe zo vredig is. Mm-hmm. Wat moet je met een wapen hier? Ja, en ook met wat hij deed. Hè? Want hij beweerde dat hij in Dominica kwam voor zendingswerk. Dan denk ik heel erg, wat heb je dan aan een wapen? Ja, nou ja, goed. En hij heeft zich ook, er is hier een non-profit organisatie die kinderen opvangt die tussen de wal en het schip vallen. En hij deed zich op een gegeven moment voor als lid van het bestuur. En hij ging allerlei dingen regelen, terwijl niemand hem gezegd had dat hij dat mocht. Hij had er ook helemaal geen... Daar begon het eigenlijk mee dat ik ken die dame. En die circuleerde in allerlei WhatsApp-groepen een bericht van als deze man bij je aanklopt voor iets geen zaken mee doen. Want wij hebben hem helemaal niet gemakkelijk om namens ons transacties te doen. En hij is hier alleen maar als vrijwilliger geweest. Dus ik vind het heel raar, want volgens mij is het er veel meer achter dan wij op dit moment allemaal te lezen krijgen. Ik vind het heel bizar. Ja, het ontvouwt zich een beetje, hè? Ja. Ja. Ja, langzaam maar zeker. Ja. Ja, leeft het verhaal ook een beetje op Dominica zelf? Hebben mensen het hierover? Ja en nee. Ik denk voornamelijk experts zoals ik, die zich afvragen. Lokale bevolking heb ik er nog niet zo over gehoord. En mensen zijn hier vrij vocaal als ze een mening over iets hebben. Alles wordt hier met naam en toenaam op Facebook gepubliceerd. Alles wat je maar kunt voorstellen. Dus nee, ik denk dat het mensen denken van nou, het is leuk voor zo'n blanke kerel dat hij maar snel even trekt en zijn hele bezonjes meeneemt. Maar onder blanke mensen die zich ook afvragen van wat doet hij hier? Waarom is hij hier gekomen met wapens? Dat snapt eigenlijk niemand. Nee, want hij zegt daar zelf over, ja, die heb ik per ongeluk meegenomen, las ik. Vind ik bijzonder. Ik had even dat het nog in mijn koffer zat. Ja, sorry, dat is gewoon dat kan gewoon niet. Ik bedoel, je wordt hier om de. Ik heb een keer een doos met losse thee bij de douane moeten inleveren, omdat ze dachten dat het van allerlei andere dingen waren. Ja. En het was in Nederland, dus ik kon niet bewijzen dat het is thee. Dus dat hij per ongeluk een wapen in zijn koffer meegenomen, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, en wat ook wel opvallend is, hij pleitte zelf schuldig aan het bezit van meerdere wapens. Zijn vrouw en 18 jaar oude dochter, die ook verdachten waren, niet. Waar zijn zij nu? Hoe is het nu met hen? Nou ja, dus voor zover ik weet zijn ze nog steeds in het huis waar ze met het hele gezin wonen hier. Ja. Want het laatste bericht is dus dat hij onderweg was naar de ambassade in dat is natuurlijk bij zijn de Amerikaanse ambassade, Barbados. Mm-hmm. En dat zij probeert hem te bereiken en dat niet lukt, omdat zijn telefoon uitstaat. Dus ik denk dat zij vooralsnog hier zijn. En misschien wilde hij in Barbados gaan regelen dat ze met hun hele gezin teruggaan. Ik heb geen idee, maar zij zijn nog allemaal op het eiland. Ja, maar de vraag is of ze daar nog willen blijven dan natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, laten we maar terug gaan naar Amerika. Het is ook voor die kinderen denk ik heel lastig als je. Weet je, er wonen hier 60.000 mensen, dus iedereen kent iedereen of kent iemand die jou kent. Ja. Zo werkt het gewoon. Dus ja, als kinderen lijkt me dat ook heel lastig als je hier naar school gaat en dat je vader gearresteerd voor wapenbezit en in het gevangenis heeft gezeten. Ja, ik weet het niet. Nee, we gaan de zaak zeker in de gaten houden. En als er meer nieuws is, dan horen we dat graag van jou. Marieke van Asten vanuit Dominica, dank je wel. Dank je wel, fijne nacht. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Of those armies of salvation, wasting time in the universe. don't you know? Talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Tracy Chapman met Talking About a Revolution sluit de nacht van Omroep Zwart af. En dat betekent dat het ook tijd is voor vroeg. Hallo Ranak. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het zo over hebben? Over koning Charles. Of eigenlijk, hij is nog geen koning. Over de kroning. 6 mei, ja. Ja, precies. Morgen gaat het gebeuren. En ik ga vandaag spreken met Lennart van Otterlo. Hij is Verenigd Koninkrijk-kenner. En hij kan ons alles vertellen over wat er gaat gebeuren en wat er niet gaat gebeuren. Heb je daar vragen over? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. En de nacht van Zwart is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur, Suzanne de Vries met het